Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til AK247 med Nicoline Larsen. Senere i den her time, der kan du høre nogle eksempler på det, der hedder lydporno. Altså porno, som man lytter til, i stedet for at se på. For Sofie Mongård, der er blind, hun har anmeldt 4 forskellige tilbud inden for genren for os. Men det er altså først om en halv times tid, så kan man lige nå at få skippet børnene ud af hørevide i mellemtiden. For vi starter et helt andet sted, nemlig i manusfæren. Altså de her online-fællesskaber for mænd, der føler, at de på en eller anden måde har ret til kvinder. Og det gør vi i forbindelse med en artikel, som du, Frederik Kullager, har skrevet i Zetland. Ja. Du skriver jo om teknologi og internet. Det gør jeg. Og grunden til, at du er i studiet i dag, det er fordi, at du har skrevet en artikel om den danske læge, Jack Ho. Ho? Måske Ho. Ja, ja. Jack Ho. Ho, der i sidste uge blev dømt 7 års fængsel for at have bedøvet og voldtaget 2 kvinder. Og han er jo sådan en 32-årig læge, som har været ansat på et hospital i hovedstadsområdet, og så blev han altså i sidste uge dømt for at have voldtaget 2 kvinder. De var i begge tilfælde gået frivilligt med op i hans lejlighed, og der har han så puttet noget sovemedicin i deres glas, og så har han voldtaget dem og filmet det. Og ja. Derudover så har han blufærdighedskrænket 6 kvinder, altså nogen, der har haft sex med ham frivilligt, men hvor de er blevet filmet uden at vide det. Og så har der været en skærmende omstændighed, at der også har ligget noget børneporno, eller i hvert fald noget med nogle folk under 18 år på hans computer, både billeder og film. Og Jack Ho, han har altså anket dommen, han vil gerne frifindes. Men grunden til, at du er her, det er fordi, at du ligesom er fuldt i hælene på ham her, Jack Ho's digitale fodspor. Ja. Og har fundet ud af nogle spændende ting omkring hans tilhørsforhold til det, jeg har kaldt manusfæren til at starte med. Måske skal vi lige starte med det ord. Ja. Hvad er det? Så manusfæren beskriver ligesom en form for sådan et mandefællesskab, der eksisterer nærmest kun online. Det eksisterer på alle mulige anonyme netfora, på blogs og YouTuber, og sådan, som alle sammen er mænd, som beskæftiger sig med, hvad det, altså sådan helt grundlæggende, hvad det vil sige at være en mand i 2019, og hvad er det for nogle konflikter, den mand står i, og hvad er det for en samfund, han begår sig i. Og de er meget oftest i opposition til progressive kræfter, især inden for sådan feminisme. Det er de ikke meget for. Og der findes jo sådan nogle undergrupperinger inden for det her miljø. Kan du tage os igennem et par af de største? Ja, så der er sådan 4 store. En af de store hedder Men Going Their Own Way. Og det ligger lidt i navnet, hvad det handler om. De mænd går ind for, at de skal, så vidt det er muligt, skærme sig for kvinder. De skal løsrive sig kvinder. Ægteskab er totalt forbudt. Man må ikke have en pigekæreste og sådan ting. Og der er sådan forskellige trin inden for den her Men Going Their Own Way, hvor sidste trinet er, at du nærmest bare flytter ud i en skov, fordi samfundet er så gennemsyret af kvinder. Man mener ikke, at kvinder generelt er til at stole på, og de har også for mange sexpartnere. Så manden skal fokusere på sig selv og lære at klare sig selv. Så er der Proud Boys, som er sådan som er et helt andet sted. Så de er sådan højere radikale. Det er meget mere sådan politisk. Nogen vil nok bare kalde dem for nynazister. Og for dem handler det om at være sammen med så mange kvinder som muligt. Og derfor er det også, hvis man er en ægte Proud Boy, har det tatoveret, så afholder man sig også fra at onanere. For du skal simpelthen have appetit på så mange mulige kvinder. Og kvinder ser man som sådan, det er nogen, man har sex med. De er ikke til så meget andet. Så er der incels, som er mænd, som befinder sig i det, de kalder sig for et ufrivilligt celibat. Og incels kommer ligesom, det er en sammentrækning af involuntarily celibacy. Og de ser sig selv som så degenereret, det er sådan et ord, de bruger rigtig meget, sådan, de er så grimme, så uattraktive, at kvinder ikke vil have sex med dem. De deler også verden op i chats og stasis, hvor chat, det er ligesom den her mand, som de er modsat af. Den flotte, smarte mand, som bare har sex med alle mulige kvinder. Og stasis er nærmest bare, det er de kvinder, som chats har sex med, og som incels gerne vil have sex med, men som de ikke får lov til. Så de føler nærmest, at de er i sådan et holocaust-program, bestyret af kvinder, hvor de egentlig bare gerne vil have, at de avler sig selv, eller de ikke får lov til at avle, ikke? Og så er der en sidste kategori, som er også den kategori, vi finder den omtalte læge, den kinesisk-danske læge, Jack Ho, og det er dem, der kalder sig for pick-up artist. Bliver sådan kort kaldt for PUA. Og det er mænd, som dyrker det at score kvinder som en hobby. Og det gør de med sådan nogle ret sådan sindrige scoreteknikker. Nogen vil måske kalde det for manipulation, de kalder det for forførelse. Og hvordan har du sådan kunne spore Jack Ho tilbage til det her pick-up artist-miljø? Jamen, det starter sådan set med, at Jack Ho, han læser medicin i København. Han kommer til Danmark i 99 og begynder på medicinstudiet som ganske ung. Og det er i 2006, jeg finder de første spor af Jack Ho. Han skriver nemlig inde på sådan et medicinforum, der hedder studmed.dk, som var meget populært. Det her, det er i 2006, og det er før Facebook bliver det sted, vi alle sammen organiserer og flokkes om. Så alle medicinstuderende kommer ligesom her. Og herinde på det her forum i årene omkring 2006 og derefter, der kalder Jack Ho sig for Buddy's Boy. Nej, undskyld, Buffy's Boy. Buffy's Boy. Som jeg ikke kan rigtig sige, hvad kommer af et muligvis Buffy the Vampire Slayer? Vi ved det ikke rigtigt. Men han kalder sig for Buffy's Boy. Det er ligesom hans brugernavn. På det tidspunkt er det meget normalt at have brugernavne. De fleste af dem kalder sig deres fornavn. Jack Ho kalder sig Buffy's Boy. Og man kan se, at han skriver under det her brugernavn, men signerer sin indlæg med Jack og Jack Ho og med sin mailadresse og sådan ting. Så da jeg havde det der Buffy's Boy brugernavn, så var det egentlig bare at kopiere det ind i Google, og så trykke på den store dejlige søgeknap, og så gå langt nok tilbage i søgeresultaterne. Og det viste sådan set, at den her Buffy's Boy profil dukker op på alle mulige pick-up artist fora, men også nogle bodybuilder fora. Det er også en stor del af det at være en pick-up artist. Det, som regel er det sådan nogle lidt nørdede mænd, som er sådan fascinerede til kvinder. De beskriver sig selv som sådan nogle beta-mænd. Men gennem styrketræning eksempelvis, så kan de blive alfaer. Så kan de blive chads. Og jeg kan ligesom over årene fra 2006, og så faktisk frem til, jeg tror det er 8 dage før han bedøver og voldtager den første kvinde, der befinder han sig i det her manusfæremiljø, hvor han både dyrker bodybuilding, men også han flytter til USA og får sådan kurser i, hvordan man kan score kvinder. En meget kendt pickup artist, der hedder DJ Fuji i Las Vegas og sådan noget. Helt vildt. Alt det her, det er noget, jeg kan læse i de her gamle, gamle indlæg. Og så kan jeg faktisk se, at der 8 dage inden han bedøver den første, der er han inde på sådan et narkoforum, hvor han spørger til en dokumentar, han har siddet og set, hvor nogle kolumbianske gangster, de bruger sådan et bedøvelsesmiddel. Og han spørger sådan, jeg tror, det hedder skolopamin eller sådan noget. Og han spørger sådan, har nogen prøvet det? Virker det? Og så 2 dage efter, så ved vi, at han begår der bedøver han så den første kvinde. Den næste kvinde bliver bedøvet med det selv samme stof, eller den her bedøvende middel, som han beskriver ind på det her forum. Så det er ligesom den her historiefortælling om den her, han bliver også beskrevet, BT har talt med nogle af hans medstuderende, og nogle lærere tilbage fra medicinstudiet, som beskrev ham som sådan en sindssygt ambitiøs ung mand. Han læste sådan 2 semester på én gang, og fik sådan en afhandling ude, som sådan 24 år eller andet. Men jeg kan ligesom skrive, den unge mand, man kan ligesom se hans derote ned i de her lukkede, kvindehadske, mandeagtige miljøer, helt frem til det her, de her grofulde gerninger. Ja, og altså, de her miljøer, der virker jo nemlig til at være en rimelig kvindefjendsk attitude. Altså, har du en oplevelse af, at han ligesom bliver mere og mere radikaliseret i forhold til sit syn på kvinder igennem den periode, du har kunne følge ham? Altså, jo, ja. Altså, der er ikke rigtig noget at spore på den måde, han taler til sin kvindelige medstuderende ind på studmed. Men jeg kan ligesom se, at da han ligesom har været i USA og gået til sådan pick-up artist-kurser, så begynder han også at bruge det sprog, de har. Og der er kvinder, ikke bare kvinder, de er tiere. Så han begynder at snakke om, at han har nedlagt så mange tiere. Og han har også haft det, han kalder for SNL'er, som er sådan noget same night lay, som betyder, at du sammen med har sex med en kvinde, du mødte på den samme dag. Så han begynder ligesom at bruge det her sprog, hvor man også på alle tænkelige måder ser kvinder som en del af et spil. De kalder det også The Game, og det er sådan, de bliver behandlet, de her kvinder. Så det er ikke med sådan den store omtanke, men sådan at se, at ligesom at kunne sige, at det her det er en mand, der bliver en voldtægtsmand på et tidspunkt. Det kan man overhovedet ikke læse. Nej, og det, altså, som du også siger, så kalder de det spillet The Game, og det kommer fra den her bog, bogen The Game, skildrede i hvert fald det her miljø, ikke? Jo. Og den har jeg tilfældigvis læst, og altså det, som måske kan lyde meget hyggeligt med, at der er nogen, man kritiserer kvinder og sådan noget, sådan er det jo ikke rigtigt. Det er nogle ret konkrete teknikker, der handler om, at du for det første skal afskærme kvinden fra hendes veninder, så hun ligesom er alene og sårbar, når du skal score hende. Og så er det sådan noget med at tale grimt om hende, og så sige, ja, der står sådan nogle konkrete råd, som at sige, hold da kæft, er den der nederdel på udsalg, for der er fandme mange kvinder, der har, eller ja. Hold kæft, nogle store plader til sådan en lille pige. Og, altså, ja. Virkelig sådan, for hende til at føle sig, at hun ikke er noget værd, mm-hmm. fordi så kan du som en ikke så tiltrækkende mand, som de jo betragter sig selv som, nemmere at score hende, ikke? Altså, det er jo ikke så charmerende. Nej, jeg tror også, efter jeg udkom med historien, så er der mange kvinder, der har skrevet til mig, at de er sådan, gud, jeg har oplevet det der i byen, ikke? Der er virkelig mange kvinder, der har skrevet sådan, en eller anden nar, der kommer op og sagde sådan grimme ting til mig. Altså sådan alle mulige, så det er en ting, og jeg ved også, at Jack Ho, det ved vi fra retssagerne, at han har været, hans lejlighed inde i Indreby har ligesom været centrum for en masse pick-up artists. Omkring 20 knægte, der mødtes i lejligheden og diskuterede de her ting, og jeg ved også, at han har været en del af en Facebook-gruppe, som har, er det 800 eller 900 medlemmer. Det er bare pick-up artists, der bor i København. Og du skriver i din artikel, at han er, så vidt du ved, det første eksempel på sådan en fra denne her manusfære i Danmark, som går ud og gør noget ulovligt. Ja. Men der har jo været eksempler andre steder på, altså at de her mænd fra manusfæren har begået nogle ret sindssyge ting. Hvem for eksempel? Jamen altså, en af de sådan, der har været nogle enkelte, og de har især været tilknyttet det der incel-miljø. Og vi har nogle historier, der er egentlig en dreng, en ung mand i USA, i Californien, jeg tror det var i 13 eller 14, der filmede en video, som jeg tror han lagde på YouTube, hvor han sidder i sin forældres BMW og siger sådan, jeg forstår ikke, at ingen kvinder vil have mig. Jeg lever livet så ensomt og isoleret. Der er ikke nogen, der vil snakke med mig. Jeg prøver at snakke med piger, men de kigger en anden vej. Sådan lang tårepærser der. Og det, der så sker, jeg tror, i timerne efter, det er, at han simpelthen tager den der BMW, og så møjer han den ind i et fortov med nogle unge mennesker på, og slår, jeg kan ikke huske, hvor mange det er, 5, 6, 7 unge amerikanere ihjel. Jeg tror, det er 6. Det er ham, der hedder 6? Elliot Rodgers, ikke? Elliot Rodgers, ja. Og han er ligesom sådan en, man hylder ham fandme i de her miljøer. Han er sådan en incel superstar. Og så har der været nogle andre, der var også inde i, jeg tror det var i Toronto eller Montreal, som også skrev på Facebook, inden han begik det en terrorhandling, at han hyldede ligesom Elliot Rodger i det her Facebook-opslag, og han tog også sin bil og kørte ind i nogle mennesker. Men og så har vi den også det der fra de højere radikale miljøer, som også knytter sig til det, hvor det er lidt sværere, ligesom se, er det manusfæren, eller er det sådan deciderede nynazister, der sidder inde på 4chan. Vi havde Christchurch-shooteren, terroristen, i New Zealand her for, hvad er det, 2 måneder siden, der også sendte en livestream på Facebook, mens han sad og gjorde sig klar ud i bilen, og så gik han ind i en moské i den her nyzealandske by, og så skød han, jeg tror, han endte med at slå 49 muslimer ihjel. Og der kunne man også igen se, at han har brugt ekstreme mængder tid på de her meget lukkede internetfora, som er bare det mest skodagtige lukkede teenageværelse, du kan forestille dig. Ja, for hvad er det? Altså, de sidder og bekræfter hinanden i, at det er også uretfærdigt, at kvinder ikke vil have dem, eller hvordan? Fuldstændig. Altså, du har, lad os sige, jeg har også været en meget ung mand, der har været meget usikker på kvinder, og har stået og snakket med nogle drenge, og været sådan, hvad er det, fanden vi gør galt, ikke? Og det kan være ekstremt uskyldigt, ikke? Fordi det, der er sket med internettet og nogle af de her fora, det er hele verdens knægte. Det er alle 13-årige Frederikker, der mødes, og de bliver hængende derinde. Og de bekræfter hinanden, og de er så lukket om sig selv, de her miljøer. Der er ikke nogen kvinder, der kommer ind. Der er ikke nogen, der taler fornuft med de her mænd. Så de agerer nærmest som sådan en slags terrorcelle, hvor man deler propaganda og understøtter hans holdninger og opfordrer til vold og drab. Så du mener, der foregår en radikalisering i de her fora? Absolut, absolut. Den radikalisering sker både på foraerne, den eksisterer også på YouTube. Hvis man som en ung mand opsøger noget af det her manusfæreindhold i en mørk stund ind på YouTube, jamen næste dag, du logger på, så vil du se, at YouTubes algoritme ligesom anbefaler dig mere af det her indhold. Og i hele internettet, som det fungerer i dag, er ligesom wired til, at hvis du interesserer dig for én ting, jamen, så skal internettet nok føde dig ting, altså til du brækker dig. Og det er lige meget, om det indhold er kvindehadsk, antifeministisk, nynazistisk, internettet skal nok levere. Så man kan sige, at radikaliseringen er der, og den er ekstremt tilgængelig. Jamen, så vil jeg sige tusind tak, Frederik Kullager, fordi at du kom i studiet og fortalt om det spændende og skræmmende sted, der bliver kaldt manusfæren, som du har skrevet om i Zetland. Tak fordi du kom. Det var så lidt. Du lytter til Radio 24/7. Og nu er vi simpelthen nået dertil, hvor vi skal have et live nummer med dig, Mike Andersen. Ja. Du kommer ind ad døren her. Det er dejligt. Mike, du er bluesmusiker. Ja. Og har lige lavet et nyt album. Det har jeg. Og du har tænkt dig at spille noget fra det. Ja, simpelthen. Det er fantastisk. Jeg synes faktisk, vi skal starte med at høre det. Lad os gøre det. I stedet for, at vi snakker en hel masse om, hvad der du har lavet, så kan vi starte med lige at høre det, og så ved folk, nå, okay, så kan vi tale sammen bagefter. I tend to worry both night and day. When my attention is needed, I tend to drift away. Don't think I don't love you if I sometimes disappear. 1 million miles between me and right here. I've been taking pills to find peace of mind. I've been drinking heavily. It was still hard to find. I can have a conversation without really being there. 1 million miles between me and right here. I got most of a song down in my head. Too much in my mind to put that baby to bed. I can't concentrate, I can't rhyme, I can't even hear. 1 million miles between me and right here. Tend to worry both night and day. When my attention is needed, I slowly drift away. It's not 'cause I don't love you, and it's not that I don't care. Not that I can't see you're in despair. It's not because I want to if I sometimes disappear. 1 million miles between me and right here. There's just 1 million miles between me and right here. Skide godt. Mike Andersen? Ja. Hvad hørte vi her? Jamen, det her er titelnummeret fra min nye plade. Min 8. plade er det faktisk blevet. Som adskiller sig væsentligt fra det, jeg har lavet før. Jeg har altid været sådan en bandmand, og er det i og for sig stadigvæk. Selvom mit orkester hedder mit navn, så er jeg i virkeligheden meget en bandmand. Jeg kan godt lide at have det der fællesskab, der er i et band. Og jeg har altid godt kunne lide en stor bandlyd. Men så startede der sådan noget i mig for nogle år siden. Den der med, at altså jeg er gået mere og mere op i at skrive sange. Jeg har altid spillet guitar, altid sunget, altid skrevet musik, og det var ligesom den treenighed, jeg har brugt hele mit liv på. Men det med at skrive sangene har begyndt at fylde mere og mere og mere for mig. Og så tror jeg, der er startet sådan en proces med, at så får man lyst til at lade dem stå så nøgen som overhovedet muligt. Og det synes jeg faktisk ikke, jeg var særlig god til. Og det begyndte at irritere mig. Så jeg har brugt de sidste par år på at sidde rigtig meget i min sofa med en akustisk guitar og finde ud af, hvordan lyder jeg på den måde. Fordi det, jeg altid har dyrket, det var sådan lidt, det bliver sådan lidt bluesnørdet, med hele den der store, urbane blueslyd, eller B.B. King, eller mange soulnavne også, hvor man står oven på et stort orkester med blæsergrupper og kor og alt muligt, og synger den her historie. Det er det, jeg har dyrket meget. Så det var aldrig mig, der sad ved lejrebålet og scorede pigerne og kunne kvindemene eller det der. Fordi det, jeg kunne, det var sådan noget, der ligesom krævede, at man spillede med et stort band. Men de sidste par år har jeg dyrket det her rigtig meget og fundet ud af, hvor fantastisk det er. Hvor det har jo ikke den power, som et band har, men det har noget helt andet. Og det har noget luft og noget ro og noget ja, noget intimitet, noget personligt, som, som jeg synes er enormt fedt, og som jeg tænder på lige nu. Det er ikke, fordi jeg har fyret mit band, det er bare en ting, jeg har haft lyst til at gøre nu. Så på din nye plade, hvad indgår? Jamen, der er sådan set kun det, som man hørte her. Altså, det vil sige, at lige nu kom jeg så højt op på en stol, at jeg faktisk ikke kunne trampe jorden. Men altså, der på pladen er min stemme og en akustisk guitar, og så en fod, der tramper med en gang imellem. Og det er, hvad der er på hele pladen. Og har du været ude og turnere med det? En lille smule, men der kommer så for alvor en tur her i september og oktober rundt i Danmark, med 15 koncerter rundt i hele Danmark, hvor jeg tager rundt. Og det bliver på den måde. Det bliver strippet så langt ned, at der ikke er andet end det. En stemme og en akustisk guitar. Er du nervøs for det? Ja, det er jeg. Jeg er også spændt på det. Jeg har jo prøvet det nogle gange, og selvom altså, nøglen til sådan noget er ligesom at være så afslappet i det som overhovedet muligt. Så selvom jeg prøver at virke afslappet, så er jeg fuldstændig drænet efter de koncerter, fordi der er kun det lyd, jeg selv. Der er ingen pause, der er ikke noget. Der er ikke noget frikvarter på noget som helst tidspunkt, så det er virkelig en intens måde at spille koncerter på. Og du kan ikke lige læne dig tilbage og slappe af, mens der bliver lavet en... Ja, altså, hvis jeg slipper, så er der ikke noget. Men det er også noget med, altså jeg tror, det er sådan gået op for mig senere, jeg tror, jeg har sgu nået en alder, for at jeg ligesom turde være i den ro også, rent musikalsk. Jeg har ligesom haft brug for en masse lyd. Og når man tager det væk, så kan man høre alt det, der larmer indvendigt på en eller anden måde. Ikke? Og det har skræmt mig enormt meget. Altså, og det tror jeg, det er sådan noget, jeg er blevet lidt bedre til at være, jo ældre jeg er blevet. Handler sangene så om nogle andre ting, nu hvor de sådan skal stå så nøgent? Ikke bevidst, nej. Det gør de ikke. Altså jeg vil sige, det er en personlig plade på den måde. Det er en meget ærlig plade. Men det synes jeg jo altid, jeg har stræbt efter. Men man kan sige, noget af det, som jeg har oplever meget responsen på det, folk siger, at de måske synes, de hører det som om, det er noget af det mest personlige, jeg har lavet. Og noget af det, der kan være, det er, at der er måske sådan lidt poppet lag, som man naturligt skræller fra. Mange sangene er skrevet til den her plade, men der er også nogle af dem, som faktisk har ligget i nogle år og har været prøvet af på nogle bandplader og blevet kasseret igen. Når man laver sådan et album med en fuld band, så kan der godt gå sådan en lille smule omkvædstyrani i det. Altså det skal ligesom, sådan et stort lyd skal ligesom forløses på en eller anden måde. Og det gør man tit i et hook eller et omkvæd. Hvor den her approach, som har sådan lidt mere, det bygger selvfølgelig på blues, fordi det er det, jeg har hørt hele mit liv, men det er også sådan en singer-songwriter approach på en eller anden måde. Og det kan godt stå stille i lang tid, hvor man bare fortæller historien. Så der er sådan nogle sange med, som står enormt stille, og jeg vil faktisk nu spurgte dem, jeg var nervøs. Det var jeg lige, inden jeg udgav den. I en lang periode, der havde det sådan... Jeg tror, mange kender det, man får sådan second thoughts til sidst. Er det godt nok, det her? Men jeg havde sådan en følelse af, er der nok? Altså, der er på mange sange, der er stort set ikke noget, vel? Pladen åbner med, at jeg spiller en enkelt tone og begynder at synge. Altså, hvor jeg sådan tænkte, er der nok lyd her? Hvor jeg måtte finde fred i at lade det stå og sige, jamen, det her, sådan lyder det, når jeg sætter mig i en sofa og spiller en sang, og det var sådan, den plade skulle være. Fedt. Mike, vil du blive hængende og så måske spille igen i næste time? Det vil jeg meget gerne. Fedt. Jamen, så vil jeg sige tak for nu og på gensyn i næste time. Tak. Og så tænker jeg, at vi går videre til noget ganske andet, nemlig lydporno. Så hvis man har nogle små børn i nærheden, eller andre, man synes, det kunne være akavet at sidde og høre porno sammen med, så er det nok nu, man skal slukke for radioen, eller finde et rum, hvor man kan sidde og høre radio alene, eller hvad man nu synes er passende. Nu kommer der i hvert fald lige om lidt lyden af rigtige mennesker, der har rigtig sex. Du lytter til Radio 24/7. Nu skal det handle om en form for porno, som de færreste nok kender til. For typisk så forbinder man jo nok porno med noget visuelt, altså store bryster, close-up, penetration og glinsende kroppe. Men den form for porno, vi skal tale om nu, den er rettet mod høresansen i stedet. Og det er det, der hedder lydporno. Altså porno, som du lytter til, og derudfra selv danner der billeder inde i hovedet. Og den her form for porno er oprindeligt tænkt som et tilbud til blinde og sanseforstyrrede, Men den oplever altså også en voksen interesse blandt seerne, netop fordi, at den er sådan, så pigerne i forhold til fantasien. Der er måske så en overvægt af kvinder, det kan vi vende tilbage til. Men er lydporno overhovedet godt? Og hvad er god lydporno egentlig? Det skal min næste gæst, som er en mester til at anvende sin øre, hjælpe mig med at vurdere. Velkommen til dig, Sofie Mungård. Tak. Du er formand i sammenslutningen af Unge med Handicap. Ja, det er korrekt. Og så er du selv blind. Ja. Jeg har bedt dig om at i dag komme og anmelde nogle lydporno-klip. Ja. Altså, har du hørt om det her begreb lydporno før? Ja, det har jeg faktisk, fordi jeg igennem mit frivillige arbejde som formand i sammenslutningen af Unge med Handicap, der har vi beskæftiget os meget med det her sund seksualitet. Alle mennesker med handicap har ret til en seksualitet, og det gælder også synshandicappet. Og er det nyt, at der findes det her lydporno? Altså, jeg ved, at det, der hedder synstolkeporno, der findes desværre ikke noget på dansk, mig bekendt. Men der findes amerikanske pornofilm, der er synstolket, hvor der simpelthen bare er en, der hele vejen igennem beskriver, hvad der sker. Helt klinisk. Men så er der også den her helt nye ting, eller hjemmeside, som jeg tænker, at du også vil komme lidt mere ind på senere. Det vil jeg nemlig. Men det kan faktisk være, lad os starte med at høre et klip af det, du nemlig nævner her. Altså amerikanske pornofilm, der bliver speaket af en person, det er som regel en kvinde, der fortæller, hvad det er, der sker. Fordi så kan vi tage udgangspunkt i, hvor der er rum til forbedring. Ja. Yeah. Det kommer her. After a moment of jostling, the camera settles on a side view of her giving him a blowjob. He's still not really hard, although he's getting there. She licks and sucks and rubs his shaft. Then, the scene cuts and reopens on them doing anal on the bed. He's kneeling and is mostly off screen, and she is lying on the bed, also partially cropped out. Although you can see her tits, and her face is turned toward us, got his right hand out and rubbing her pussy. His left hand is gripping her hip. It cuts to an extreme close-up from below him, pounding her pussy. And she has her left leg, the one nearer to us, raised completely so that we can fully see her ass and her pussy as his cock moves in and out of her. Ja, det er fra hjemmesiden Pornhub, som har det her tiltag eller tilbud, der hedder Porn for the Blind, hvor det så er en person, der basically bare fortæller handlingen i en pornofilm, mens den så kører i baggrunden. Ja. Hvad tænker du om det? Jeg tænker, at ideen er rigtig god. Jeg tænker bare desværre, at der er plads til utrolig meget forbedring. Hende her, vi er så heldige, at hun lever så en smule ind i det. Jeg er ikke selv den store porno-bruger, men jeg har en masse drengevenner, hvor vi har siddet og prøvet at se det her og finde ud af, hvad er det for noget. Og der har der været meget mere kliniske synstolkere på. Det, som jeg synes, hun gør helt forkert, det er, altså så siger hun, så er der close-up af hendes røv, for eksempel. Det er sådan, jo, det er da meget fint at vide, men det der med det close-up, det er jo mere, hvad skal man sige, faktuelt eller klinisk, altså kameravinklen på det, er jo ikke specielt vigtig, når man sidder der, tænker jeg, som ung menneske eller et eller andet, og skal se noget porno og hygge sig med det. Så jeg tænker, at på den måde er det alt for klinisk. Beskriver egentlig ikke så meget, hvordan ser hun ud i hovedet? Har hun det godt med det her? Nyder hun det? Altså man beskriver mere, hvordan ser kønsorganerne ud, og hvordan gør de? Og det skal man selvfølgelig også have med, men det er bare ikke det vigtigste i de her film. Nej, fordi de ikke skaber så mange billeder? Ja, ja, altså de skaber meget, for mig i hvert fald, så skaber de meget sådan klinisk billede af nærmest et operationsbord, ikke? Sådan, nu gør hun sådan, og vi dissekerer lige penis her, eller et eller andet. Altså, sådan så, i stedet for at forklare om, hvordan ser hun ud, hvordan har hun det, man kan se, at hun nyder det. Jeg kan fortælle, at på folkemødet, der havde vi en debat, som jeg modererede, der handlede om sund seksualitet for mennesker med handicap. Og der havde vi lavet vores eget manuskript, som jeg havde lavet, og det havde jeg lavet ud fra en synstolket film, som både fandtes med og uden synstolkning. Så jeg den med synstolkning, så ligesom vidste, hvad der skete, og så prøvede jeg ligesom at omskrive det til noget, der var lidt federe at høre på. Så det var sådan noget med sådan helt klassisk en pige, der banker på og siger, er chat hjemme, og det er chat ikke. Og så får hun lige smidt sig med igennem og ind, og begynder så at knælde med ham her, der lukker op. Er det chats far, eller hvad? Det ved man faktisk ikke. Det er meget spændende. Det tror jeg ikke, fordi det er en relativt ung mand. Meget lækker ung mand, prøver jeg sådan at beskrive det som. Fordi han er i hvert fald, for man er vide på synstolkningen, altså sådan muskuløs og har en kæmpe stor penis. Klart. Ja, og det er selvfølgelig fedt nok for nogen sikkert, men jeg tænker også, det er lidt fedt med lidt indlevelse. Så det bliver sådan lidt pigerne. Så jeg prøvede sådan at omskrive det til noget, som var lidt sjovt, sådan så det ikke var så grænseoverskridende i sådan et folkemødetelt, hvor folk de sidder med bind for øjnene og skal høre det her. Så jeg prøvede sådan at finde alternativ udtryk for penis, altså for eksempel manddom eller ja, sådan noget, for at gøre det lidt mere interessant og lidt på en eller anden måde. Det er jo ikke nødvendigvis det, man skal, når man så skal lave det seriøst. Men jeg tænker, at det er et godt sted at starte og prøve at finde ud af, om hun så glad ud, hun nyder sådan og sådan, hvordan ser hendes ansigt ud, hvordan ser hun ud? Altså, man får slet ikke at vide, hvordan nogle af de her mænd ser ud i det her klip, for eksempel. Nej, det blev faktisk beskrevet i det klip, vi lige hørte, at man ikke ser ham, ikke? Altså, han, ja, kameraet viser ikke manden. Præcis. Jeg tænker, at vi skal prøve at høre nu, hvor vi snakker om den del af lydporno, hvor der ligesom er et narrativ, at der er en eller anden, der fortæller en historie. Mm. Så synes jeg, vi går videre til den podcast, der hedder Det Ovale Rum. Altså man kan sige, at Det Ovale Rum er sådan en podcast, hvor der bliver fortalt nogle frække historier, og så bliver der brugt lidt lyd til sådan at underbygge historien. Og vi skal høre et klip fra den her puderummet, som er den mest populære. Det er i hvert fald den, der har fået flest likes inde på det, der hedder SoundCloud. Så det er derfor, jeg har valgt den. Det er sådan to fremmede, de er tit gået forbi hinanden, og pludselig en dag, så tager kvinden fat i manden og hiver ham med op i sådan et kontor. Område. Og så nu hopper vi lidt ind medias res, og sådan, hvor de er i gang allerede. Hendes mund omsluttede min tunge, og hun suttede på den med stor styrke. Kontorrummets sterile omgivelser gav mig et ustyrligt begær efter at knæppe hende. Hun tog fat i mine hænder. Den ene klemte hun hård om sit højre bryst, og den anden førte hun langsomt ned ind under sine trusser. Den krusede behåring kildede mine fingerspidser. Varmen fra hendes fisse bød mig ind. Jeg spredte hendes nøgne kønslæber, og mine finger fandt op i hendes skede. Hun var fuldkommen våd. Hun holdt fast om min hånd og kontrollerede min fingers ryg ind og ud af hendes skede. Pressede dem så langt op i hende, det var muligt. Med sit underliv vuggede hun frem og tilbage, så min håndryg gled mod hendes klitoris. Hendes røv gned sig pulserende mod min hårde pik. Hun stønnede højlydt, og min vejrtrækning faldt i med hendes rytme. Jeg måtte knæppe hende. Ja, det gør han så. Kan vi vel godt afsløre. Har jo lidt mere sådan beskrivelse, det du efterspurgte før, ikke? Hvad synes du om denne her? Det er jo mere en erotisk novelle, kan man sige, med lidt musik, kan man sige. Og det gør virkelig noget, i stedet for, at det bare er en mand, der sidder og læser. Nu er han også relativt god til at læse op, altså og leve sig ind i, hvad det er, der sker. Men det, der ligesom mangler, det er jo så lydende. Fordi det netop, når man taler om porno, så er det jo som regel noget med at se. Og derfor så mangler der jo i hvert fald nogle lyde, hvor det her jo mere er en lytteting for alle parter, hvor synstolket porno jo netop er noget, man ser, og så er der noget, der skal kompenseres for som synshandicappet, hvor at der skal jo ikke kompenseres for noget i de her historier, fordi der har vi lige vilkår, kan man sige. Så det er jo mere, høre, man gør. Ja, og man kan sige, det vi hørte før fra Pornhub, det hed jo netop også Porn for the Blind. Det var et tilbud til blinde, hvor man kan sige, at den her podcast er jo til alle, der synes, det kan være frækt eller fedt at lytte til noget erotisk i stedet for at se på det. Ikke? Men i forhold til det her med at lave specielle tilbud til blinde i forhold til porno, er det noget, du synes er vigtigt? Er det noget, der er behov for? Ja, det synes jeg. Jeg har i hvert fald hørt rigtig mange sådan brokser over netop det her problem med, enten er det erotiske noveller, vi hører, eller også så er det film, der er klinisk synstolket. Og igen, det var faktisk en rigtig god en, du fandt, fordi hun var relativt indlevet i det, hun lavede. Der er rigtig, rigtig mange, hvor det er nærmest ligesom at høre en digital stemme læse op. Og det er et problem, fordi man sidder og koncentrerer sig så meget om, hvad det er, der sker i den her film, at man glemmer at lytte efter lydene, som i øvrigt også er skruet ned, fordi at man skal have alting med. De har vægtet, at det er vigtigere at få alle detaljer med om det her, i stedet for at få nogle af lydene med, hvor at, vi vil vurdere, at det måske var bedre at synstolke nogle af tingene, de vigtige ting, sådan så man kunne prøve at skabe sit eget fantasibillede af de her ting. Ja, for som du selv siger, så kan man sige, der er jo noget omkring det her med lydene, som der ikke var i det, vi lige hørte. Og med lydene, som går ud fra, at du mener, altså sexlydene, ja. Stønnen og sådan noget, ikke? Ja. Og det skal vi til at høre nu. For der findes jo også en del forskellige tilbud. Og der er jo lige kommet et nyt dansk tilbud, der hedder en hjemmeside, der hedder Innocence. Ja. Og det er sådan et nordjysk par, der har lavet den, primært kvinden i parret, Berit Thun, som har arbejdet, altså hun er pædagog, og hun har arbejdet med handicappede i mange år, og så har hun så efteruddannet sig til seksualvejleder, og i den forbindelse opdaget lydporno og det markedspotentiale, hun ligesom kunne se, der var. Ikke? Og det, de skriver på deres hjemmeside, det er, at Innocence er lydporno til sanseforstyrrede, blinde og personer, der kan have glæde af den rene sexlyd uden forstyrrelser. Ja. Med Innocence får du en nem tjeneste, hvor du kan høre lydfiler i en professionel kvalitet, lyde, der vil stimulere dine sanser. Så her kommer de jo ind på det her med, at lyde ligesom kan noget i forhold til sanseindtryk, ikke? Ja. At det ligesom ikke bare er en fortælling, man skal have, men at der også kan være noget bare ved at høre de rene lyde af sex, ikke? Jo, helt sikkert. Jamen, jeg kan huske, at det kom ud, og de var i Godmorgen Danmark med det her, og vi var jo mega begejstrede i sammenslutningen med handicap for det her, fordi det var jo egentlig det, vi havde ventet på. Fordi det går ud, som der står, til sanseforstyrret. Det er jo ikke kun blinde, det er jo også mennesker, som faktisk ikke ved, hvad det vil sige at have sex i det hele taget. Mennesker, som har kognitive funktionsnedsættelser, og måske på bosteder, hvor hende her Berit jo også er pædagog. Så vi var jo helt vildt begejstrede for det her tiltag. Det var jo faktisk lige, hvad vi havde ventet på, fordi så kan man sidde og høre på det, og ligesom, ja, som Berit selv beskriver det, de her urlyde, der ligesom er forbundet med, altså, sådan, når man bare har sex, to mennesker. Og det er danske par, der optager noget sex, de har, og så sender de det ind til Berit, og så kigger de lidt på det, og så lægger de det ud, ikke? Og nogle af de her klip, der kan man også høre, de taler dansk, hvilket jo er rigtig hyggeligt. og jeg synes, vi skal prøve at høre et af dem. Der kan man godt nok ikke høre, at de taler dansk, men det giver sgu et meget fint billede af, at det er noget ret almindelig sex. Ja. Ikke sådan alt for pornoagtig sex. Det kommer her. Det var lyd af to mennesker, der har sex. To danskere. Og det er jo sådan set det eneste, man ved. Altså, vi ved intet om det her par. Altså, man får ikke noget at vide om, hvor gamle de er, eller hvem de er, eller hvordan. Man må ligesom forestille sig alt. Hvad tænker du om det? Jeg tænker, igen, der er vi jo lige stillet. Alle os, der hører det her, vi har samme vilkår. For der er jo ikke nogen, der kan se, hvad det er, de faktisk laver. Så du har meget mere frit spil til at fantasere dig til, hvad laver de? Det gør jo så også, at du kan bruge det meget mere frit. Altså, alt efter hvad du tænder på, så kan du bedre forestille dig, hvad det er, de laver, i forhold til, hvad du gerne vil have, de laver. Og det synes jeg jo er et mega fedt tiltag. Altså, fordi det giver dig en frihed, som du ellers ikke har. Fordi, nej, der findes ikke så mange klip, som der gør på Pornhub selvfølgelig. Men igen, fordi du har den her fantasi, fordi der ikke er noget billede på til at forestille sig, hvad der sker, så har du meget mere frit spil, hvor at hvis du bare ser porno, jamen, så går du bare ind og googler, hvad du vil have, altså kvinder med store bryster, eller daddy issues, eller et eller andet, og så kommer der jo 100 ting op, og den mulighed har man bare ikke, når man ikke kan se. Ingen gang, hvis du gerne vil have klinisk tale indover, fordi så meget synstolket porno findes der faktisk heller ikke. Så det er jo meget mere åbent og frit, og så synes jeg også, altså stor ros til, at folk faktisk har lyst til at gøre det her. Fordi at forskellen på det her og en pornofilm er jo, at de her mennesker, de nyder det jo. De har faktisk sex, fordi de har lyst til at have sex. Og så lyder de som, de ville lyde, hvis de faktisk havde sex, og nød det. Det tror jeg godt, vi kan blive enige om, at det gør man ikke nødvendigvis, når man er med i en pornofilm. Fordi jamen, der skal du lyde på en bestemt måde, du skal se ud på en bestemt måde, og Og manden har sikkert fået en masse Viagra, og kvinden har fået, jeg ved ikke hvad, altså af glidecreme. Og jeg, altså, så der, det er nogle helt andre spilleregler, vi kører med her. Det er mere bare herre fra Danmark, man ser. Og det er jo egentlig det, man gør i virkeligheden. Så man kan sige, hvis man skal introducere sig til det her med, hvad er sex, og man alligevel ikke kan se eller har en fornemmelse for, hvordan det ser ud, jamen så tror jeg, at det her er en meget bedre måde at gøre det på, fordi det netop er rigtig sex med mennesker, som rigtig godt kan lide hinanden. Og der er jo nogle forskellige kategorier inde på hjemmesiden. Der kan man vælge mellem grupper, hård sex, onani, natur, par, kvindesex og hurtige. Mm-hmm. Og de ligger ligesom bare i sådan lidt en blanding, og så klikker du lidt rundt og lytter, hvad du synes. Altså, hvordan var sådan din brugeroplevelse på siden? Altså for det første, når man taler teknisk, så var siden rigtig dejligt tilgængelig for mit skærmlæserprogram. Det var jo bare lækkert. Og det gør jo også, at der er flere, der faktisk har lyst til at bruge det. Fordi at når siden er nem at tilgå og nem at finde, jamen så vil folk gerne betale for det. Jeg har flere venner, kan jeg godt afsløre, uden at nævne navne, der har købt et abonnement ind på den her side. Så det er i hvert fald noget, der er populært. Så synes jeg også, det er fedt, at der er forskellige kategorier, sådan, så du ikke bare får, hvad skal man sige, havner i et eller andet, og det var så to mennesker, der bare var sammen. Jeg ville egentlig gerne noget under ni, for eksempel. At du har mulighed for at vælge mellem de her ting, og det er jo relativt nemt, når du så har valgt at finde ud af, skal jeg høre en kvinde, skal jeg høre en mand, hvad er det, jeg gerne vil have, okay, der er de her muligheder. Så jeg synes faktisk, siden er rigtig god. Jeg tror også, at den er udmærket for mennesker, som for eksempel ikke kognitivt er helt velfungerende. Ja, og jeg skal måske lige sige, at du lytter til AK247, og jeg sidder og taler med Sofie Mungård, der er blind, og hun anmelder nogle forskellige tilbud inden for det, der hedder lydporno for os. Og Sofie, som vi har været inde på, så koster den her side jo penge. Det er ligesom en, man skal have et abonnement til. Der findes jo også nogle forskellige gratis muligheder. Der findes nemlig et ret stort marked for stønneri på både på YouTube og på det, der hedder SoundCloud, og på det, der hedder Tumblr. Ja. Og jeg synes, vi skal snakke om en Tumblr-profil nu. Ja. Og til dem, der er jo mange, der ikke kender Tumblr i Danmark, men det er sådan et socialt medie, hvor man kan have en bruger, og så før i tiden var det rigtig meget sådan, at Tumblr blev brugt til sådan lidt nyskabende og alternative pornoformer, især til kvinder og LGBTQ+ personer. Og det har så ændret sig fra december af, fordi at de ændrede deres regler til, at der nu ikke mere måtte ligge sådan pornoindhold på deres side, fordi det ligesom var begyndt at fylde for meget, og der vist også var blevet fundet noget børneporno og sådan noget. Så det er blevet meget mere strengt. Men de har stadig en del lydporno liggende, fordi at det jo ikke som sådan falder ind under deres pornoregler, åbenbart. Der ligger også ret meget af det på YouTube, så man kan sige, at det er jo sådan lidt en form for porno, der godt må ligge, åbenbart, rundt omkring. Og den har jeg bedt dig om at kigge på den profil, eller jeg har bedt dig om at kigge på den profil, der hedder Audible Porn, var det den hed? Ja, ja. Hvad er det? Hvor der ligger nogle forskellige små lyde, der for eksempel hedder ting som cute boy moaning, eller college kids fucking, eller sådan, og det er sådan nogle korte klip, ikke? Hvad synes du umiddelbart om den? Meget forvirrende. Det er selvfølgelig ikke så forvirrende at se college kids fucking eller et eller andet. Altså, det er jo rimelig obvious, hvad de laver, sandsynligvis. Men det ligger lidt for mig i hvert fald i sådan en stor pærevælling, hvor det andet er meget mere velordnet. Altså, vil du have par? Vil du have alene? Altså, det er meget i en pærevælling alt sammen. Og det ville jeg i hvert fald, hvis jeg sad og skulle delen dylde mig at finde noget porno, fordi det skulle være nu, så tror jeg altså, jeg vil gå død i det. Medmindre jeg selvfølgelig lige faldt over det, som jeg egentlig skulle bruge i første forsøg. Men altså, jeg tror, det er meget godt, fordi det er jo ikke alle, der har råd til at have et abonnement. Og så tænker man, jamen det koster jo ikke ret meget. Nej, det gør det ikke, men der er folk, der ikke har råd til det her, og så er det jo ikke porno, man skal prioritere. Altså, det siger en sagsbehandler i hvert fald ikke, kan man sige, når jeg selv uddanner socialrådgiver, så jeg vil i hvert fald ikke anbefale borgerne, og jamen, gør du bare det. Læg det ind i budgettet. Så derfor så tror jeg, at det er godt, at det er der, men det er bare ikke lige så godt. Og det er jo så i virkeligheden ikke så mærkeligt, når man tænker på, at, ja, at det er gratis, og så er det jo heller ikke dansk. Men jeg tænker også, at det på Tumblr er man kan sige, som du selv har været inde på nogle gange, så er denne her form for lydporno, hvor det er stønneri, den er jo meget demokratisk, den er jo til alle. Ja. Og der er vi alle sammen på lige vilkår. Vi skal alle sammen forestille os, helt sikkert, hvad der sker. Ikke? Og rigtig mange af dem på Tumblr er kvinder, hvor jeg har indtryk af, at de fleste af dem er seende kvinder, ja, som bare tænder rigtig meget på især lyden af mænd, der stønner. Alle de clips, der har allerflest likes, det er dem, der hedder noget med boy moaning eller sådan noget. Ikke? Og det er også dem, der har rigtig mange afspilninger på YouTube. Og så kan man ligesom se, at det er kvinder, der har været inde og sige, mega fedt, jeg elsker at høre mænd stønne, mænd bør stønne noget mere og sådan noget. Ikke? Så derfor så den aller mest likede på denne her profil, der hedder Audible Porn, er den, der hedder Cute Boy Moaning. Hvordan en cute boy ser ud, når man ikke kan se ham. Det er så meget spændende. Det må man forestille sig. Den synes jeg lige, vi hører lidt af. Ja. Så vi kan høre, hvad det er, kvinderne på Tumblr, de bare synes er det allerbedste. Jeg skal jo lige sige, at de her klip, jeg spiller, det er jo ikke, fordi de er så korte. Altså, det her, det har man siddet og ventet på i 5 minutter, ikke? Så jeg springer altså lige direkte til klimaks her. Det minder jo lidt om det, vi lige hørte fra Innocence umiddelbart, tænker jeg. Altså, det lyder meget autentisk. Ja, nej, det ved jeg ikke. Jeg synes ikke, det lyder særlig autentisk. Men det kan godt være, at det bare er mig. Det er der jo heldigvis nogen, der synes. Jeg synes, det kunne lige så godt bare have været en, der lavede sjov. Det ved jeg ikke om altså. Jeg ved ikke, for mig ser jeg en eller anden gymnasieelev, og så er der en, der står med et håndklæde og slapper ham eller et eller andet, og er sådan, åh, det er sjovt det her, lad os lige være drenge og stønne lidt og sådan noget. Jeg ved ikke, om det er bare fordi, det er noget, man har oplevet i virkeligheden, eller, men for det første så var lydkvaliteten dårligere, og for det andet så, ja, for mig lød det ikke særlig autentisk. Men det er det jo sikkert nok. Men man kan sige, at det der også er med, at når man bare hører nogle lyde der, man ved jo faktisk ikke, hvad der er folk, de sidder og laver. I princippet, så kunne han jo bare sidde og klappe sig selv på låret, eller et eller andet, altså for at lave samme lyd. Men en ting, jeg synes er lidt interessant med det her stønneri, det er jo, at det er meget mandsjuvenistisk, synes jeg, i mange pornofilm. Altså, så er det sådan noget med, at kvinden, hun skal gerne ligge ned, og så skal manden gerne stå, og så skal han bare sprøjte ud over hendes ansigt hver gang nærmest, eller sådan noget. Det er sådan ting, mænd har, det er rigtig fedt. Det er rigtig frækt. Det har jeg hørt virkelig mange mænd sige. Og jeg bare tænker, hvorfor? Altså, det er bare virkelig dominerende i sådan nogle pornofilm. Og der synes jeg, det er meget federe med lyde, at der ved du ikke, hvad der sker. Der er det ikke vigtigt på samme måde. Der kan du forestille dig det, hvis du vil, og du kan lade være. Der er rigtig mange af de her lyde, hvor det er svært at høre manden. Ja. Altså, det er sgu tit kvinde, der styrer det der show. Ja, i hvert fald lydsiden af det. Mm. Mm. Præcis. Jamen, jeg kan godt høre på dig, Sofie. Du synes, Innocence er klart bedst af de her ting, jeg har præsenteret dig for. Ja, men det er nok også fordi, at det er så inderligt, siger jeg så. Men ja, altså fordi, at man kan mærke, at det er nogle mennesker, der virkelig går op i at levere et ordentligt produkt. Og der er nogle mennesker, der kun gør det af det ene formål, hvor man ved aldrig, hvorfor folk smider mærkelige ting på YouTube. Altså, det kan også være et eller andet sygt vedmål, man har, eller et eller andet. Altså, det er virkelig gennemarbejdet ting. I det klip, jeg så i Godmorgen Danmark, hvor de her to mennesker, der har stiftet det, de fortæller. Der fortæller de jo også bare, jamen altså, vi ved heller ikke, hvad de laver. De har en mikrofon, når de går i gang, og den står så inde i soveværelset, eller hvor de nu har sex, og så er det sådan set bare det, der sker. Så er det bare lydtemaet, man hører, og så sender de bare lydfilen ind. Og det er jo altså mega fedt, fordi så kan de jo slappe af i det, de føler sig ikke overvåget, og så kan de stadigvæk levere et godt produkt, som faktisk er realistisk. Nu har vi snakket lidt om det her, det var et vigtigt tilbud. Og det siger du? Ja, det er det. Det må man sige. Altså, jeg tror virkelig, det er altafgørende. For synshandicappet, helt sikkert. Netop fordi det er lige vilkår, og det er noget, hvor man har frit spil. Der er ikke en eller anden stemme, der hele tiden fortæller, nu gør han det, nu gør han det. Det kan godt være virkelig distraherende. Det tror jeg også, mennesker, der kan se, vil synes, når jeg ser andre film, som er synstolket, som ikke er pornofilm. Så nogle gange så får man nogle virkelig mærkelige info i hovedet, sådan noget Han tager hænderne rundt om hendes hals. Han har en blå jakke på, som er sådan et okay anti-klimaks, tror jeg. Så, altså, og det er lidt det samme i pornofilm, at det er lidt distraherende, så det er meget rarere på en eller anden måde bare at høre noget lyd, og så have sin egen fantasi kørende, fordi lige meget om du ser en pornofilm, hvor du får beskrevet personerne, så kan du ikke se dem alligevel. Så jeg vil våge den påstand, at de er federe. Men igen, der findes sikkert mennesker, der tænder på begge dele. Ja, og nu kan man sige, du sagde det der med, at du synes egentlig, det var ret fedt at vide, at det var rigtige mennesker, der havde rigtig sex, ikke? For jeg tænker, lydene kunne vel principielt være de samme, hvis man bare, du ved, tog en pornofilm, og så ikke gjorde den synstolket, men bare lyttede til folk, der stønnede, ikke? Jeg vil våge at sige nej, fordi det er bare nogle andre lyde, man laver i en pornofilm, tror jeg. Netop fordi det skal være noget med rigtig meget skrig og skrål. Altså altid, som du lige sagde, at kvinden, hun dominerer virkelig lydbilledet i den der film. Og det er også fint, fordi det er der sikkert nogen, der tænder på, men det er da også lækkert at have nogle andre ting, hvor at man bare hører to mennesker, der har sex, der stønner cirka lige højt, der nyder hinanden cirka lige meget. Altså, ja, der tænker jeg bare, at det er, ja, federe at have et lydtema, som faktisk bare er to mennesker, der har sex, med alt det, der nu hører med af forspil og sådan noget, hvor porno det er så opsat tit. For mig betyder det også utrolig meget, det der med stemmen. Hvordan er stemmen? Altså, jeg vil aldrig synes, det var særlig lækkert, hvis det var sådan en hæs gammel mand, for eksempel. Men det er der måske nogen, der synes. Så jeg vil nok lede efter en stemme, som ligesom kunne gøre et eller andet ved mig. Du mødte ikke nogen inde på Innocence, da du sad og lyttede, og du tænkte sådan, for fan, du lyder bare overhovedet ikke særlig lækker. Skal jeg være helt ærlig, så tror jeg mest, det var kvinderne, hvor jeg tænkte, du er ikke helt ung eller et eller andet, og det er mega tavligt, ikke, at sidde og tænke sådan. Men igen, altså, det er jo også, der skal bruge det, så det er vel i orden i og for sig. Altså, men det er nok, fordi det er en, man skal ligesom visualisere sig selv i det, eller på en eller anden måde. Og det er lidt svært, hvis det så er en, som er mega meget ældre. For mit vedkommende i hvert fald. Ja, det kan sige, det er jo fair nok. Det er jo det samme, som når folk sidder og skal vælge en pornofilm. Der vil jeg våge den påstand, at de fleste nok også tager nogen, de synes ser tiltrækkende ud. Ja. Så en stemme kan jo også være tiltrækkende. Helt sikkert. Jeg synes, det er altafgørende. Men jeg er også en type, der synes, det er meget mere pigerne, når det er sådan et erotisk klip fra en almindelig film, hvor man så kysser de, og så piller de tøjet af hinanden, og så skal man egentlig gætte sig til resten. Men der er jeg nok bare en håbløs romantiker. Så jeg tror ikke, man skal undervurdere, at der er virkelig, virkelig mange, der synes, at porno bare er mega fedt, og det rigtige for dem. Så Innocence vinder. Er der en taber? Hvad var det dårligste, jeg har bedt dig om at høre? Ja, det må næsten være Tumblr. Men igen, det var fordi, jeg fik associationer til, ja, til drengen, når de er værst i et omklædningsrum eller et eller andet. Ja, fordi det var så, det ved jeg ikke, altså det var en dreng, der stønnede, altså sådan, okay. Det kan også godt være, at det bare handler om, at jeg synes ikke, det er specielt sexet. Altså det er svært at forklare, fordi det er jo ikke sådan noget med, at han onanerer eller et eller andet. Altså det er mere sådan, for mig, hvis det skal være frækt, så tror jeg virkelig, at der skal være to om det. Hvis jeg skal se det i en film, og synes, at det er sexet. Det bliver lidt for teenage-drengeværelse. Ja, det gør det virkelig. Ja. Altså, Sofie Mungård, hvad mindre du har mere at tilføje? Jeg har en sidste ting, ja. Fordi at der er jo, altså nu har vi haft den her snak nu her, og for mange mennesker er det jo super grænseoverskridende at sidde og tale om porno og nani og alt muligt. Jeg synes virkelig, det er vigtigt, at vi får talt om de her ting. Jeg synes, det er altafgørende, at det bliver aftabuficeret, også i forhold til mennesker på bosteder for eksempel, at der er så meget personale, der ikke aner noget om det her. Hvordan takler vi det, når Jens på 30 smider bukserne? Men det er jo, fordi Jens krop er 30, men Jens er 5 år inde i hovedet. At vi får snakket om det her med, hvordan gør man? Det er okay at se porno. Alle mennesker ser jo nærmest porno. Men det er ikke noget, man rigtig taler om, medmindre man sidder på et teenageværelse. Så jeg synes virkelig, det er vigtigt, når man går ud og møder mennesker, at det bare er en faktor, man på en eller anden måde har med. Mange gange, så jeg er heldigvis ikke blevet spurgt så meget, men jeg ved, at der er rigtig mange af mine jævnaldrende synshandikappede venner, der bliver spurgt, men har du sex? Og det er sådan, ja, selvfølgelig har jeg da det. Altså, alt det andet fungerer jo fint, det er jo kun øjnene, der ikke fungerer. Sådan så man fortalt om, at mennesker med handicap har en seksualitet. Jamen altså. Tusind tak, fordi at du vil agere lydporno-anmelder i dag. Det er en fornøjelse. Sofie Mungård, du er formand i Sammenslutningen af Unge med Handicap. Tak fordi du kom. Du lytter til Radio 24/7. Ja, det var alt for denne her time af AK 24/7. Men bliv hængende, for i næste time, der skal du med på et vaskeægte rumeventyr. Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til AK 24/7 med Nicoline Larsen. Nu skal det handle om dronningen af internettet, Mary Meeker, og hendes legendariske årlige slideshow om de vigtigste trends på internettet. Og det her slideshow, det skulle være super tørt. Til gengæld så er det langt. I år der var det 333 slides langt. Alligevel så er det, afventes det som juleaften i tech-miljøer, kan jeg forstå. Timme Bisgaard Munk, du er Ph.D. i sociale medier fra Københavns Universitet, og så er du redaktør på det, der hedder K-forum. Ja, tak. K-forum. Hvem er Mary Meeker, og hvorfor er hun dronning af internettet? Ja, det der er jo fantastisk ved Mary Meeker, det er, at hun er jo sådan en investeringsrådgiver, der har været med helt tilbage fra dotcom-bølgen, altså den for mange år siden. Og der har hun jo ligesom rådgivet om, hvad man skulle investere i. Og så har hun ligesom lavet nogle slides hvert år, og det er så blevet en kæmpe, hvad kan man sige, historie i sig selv. Det, der er meget spændende ved det, det er, at det er sådan en slags investorvinkel på hele tech-udviklingen. Så det er sådan meget tørre tal og den slags, men samtidig utrolig visionært i forhold til, hvad for nogle tendenser, der har været. Man kan også se tilbage i tiden, har hun været rigtig god til at ramme nogle af de tendenser, og det er altid super inspirerende. Og nu sagde jeg, at det her slideshow var sådan en begivenhed. Altså, hvad er det, der foregår, og hvorfor er det noget særligt? Jamen, man kan sige, det state of the internet bliver det kaldt, og det er jo sådan en slags, ja, det er jo meget nørdagtigt, så kommer de her slides bare ud. Altså, nu har hun skiftet til en anden fond, der hedder Bond, men hun har jo været i en af de største fonde, som investerede i tech-virksomheder i Silicon Valley i rigtig mange år. Og det var der, hun gjorde det. Hun har også været i en stor amerikansk bank til at starte med. Altså, hun har sådan lidt nogle image-problemer tilbage, fordi hun så at sige, anbefalede folk at investere i alle mulige skralde.com-firmaer, der gik rabundus, altså hele det her .crash efter .com-bølgen, eller bumpen, eller boblen, ikke? Men altså, siden da har hun jo haft et utroligt stærkt image, og virkelig indsigtsfuldt mange af de ting, hun laver. Så når hun ligesom har bakset sit slideshow sammen, 333 sider er det i år, altså, så præsenterer hun det, og så bliver det lagt tilgængeligt, og så sidder folk og bladrer det igennem. Ja, simpelthen. Har du gjort det? Ja, det har jeg gjort hvert år i snart mange år. Og du glæder dig til, den kommer, eller er det en begivenhed for dig? Ja, helt klart. Altså også fordi det er sådan også meget interessant, hvis man sådan følger Silicon Valley sådan lidt tæt på, så er det sådan også den position, hun havde i det gamle firma, som var et af de helt store venturefirmaer. Så er det sådan lidt, hvordan de ser verden i virkeligheden, som det slideshow udtrykker. Og så kan man sige, at jeg synes, der har været nogle utrolig spændende overvejelser tilbage i tiden, som jo har, altså sådan, har udtrykt, hvad er det for nogle bevægelser, der er i internet lige nu. Så det er ligesom, med, på mange måder lidt det samme med aktieanalytikere. De er jo også meget spændende at læse, fordi de på den måde er så indsigtsfulde, fordi det er jo folk, der virkelig skal sætte noget på spil, nemlig deres egen penge. Så derfor er de jo meget indsigtsfulde. Og nu sagde du, der var nogle ting, hvor hun havde taget fejl. Hvad har hun ikke taget fejl med? Hvad har hun ligesom haft virkelig fingeren på pulsen med? Jamen altså, jeg synes, hun er meget stærk på sådan den kommercielle forståelse af internettet. Hvad er det for nogle bevægelser, der er kommercielt? Man kan sige, de fejl, hun tog i starten, det var jo også noget med, man kan sige, at hun tydeligvis var lidt for tidlig ude. Og det er meget sjovt, hvis man kigger på hendes slideshow i år, som egentlig også handler om e-handel. Så var en af problemerne dengang, at hun ligesom forudsagde, at e-handel ville komme lidt for tidligere. Og det er sådan en klassisk ting, man gør, når man laver sådan en forecast, og man ligesom tager gevinsterne lidt på forskud, eller tror, det går lidt hurtigere, end det gør. Men det går den vej, men det går bare langsommere. Ah, så hun sagde, e-handel, det bliver stort. Ja. Og så blev det ikke lige der, og så... Nej, tabte folk en masse penge, men det blev det så at sige meget senere. Okay. Så. Og hvad er det så, hun har præsenteret i år af spændende indsigter? Ja. Det er jo lidt svært lige at samle helt op på 333 slides. Jeg synes, det, som er meget interessant, som hun har fokus på, det er jo det, man kunne kalde the end of the beginning. Altså det her med, at vi er i afslutningen på det mobile internet. Det her med at købe mobiler, for eksempel, det er, der bliver købt mange flere mobiler, end der plejer at gøre. Det falder. Så vi er nået en mætningsgrad. Og det er også en tendens, som ligesom bliver styrket af, at Apple er jo kæmpe problemer, fordi det er et firma, der har ledet af at sælge mobiltelefoner, og det her er jo ved at stagnere det her marked. Og det, der er interessant, det er jo det her med, at vi er ligesom i slutningen af det mobile internet, og hvad kommer som erstatning? Og det synes jeg er meget interessant, at hun ligesom prøver at forholde sig til det. Blandt andet er det også interessant, synes jeg, at i hele det her Messenger-app er jo blevet det nye sociale medie, altså WhatsApp eller Facebook Messenger, som jo i dag er det sted, vi er langt højere grad end på vores desktop-platform og sociale netværk. Hvad er forklaringen på, at det her at mobilsalget eller sådan noget, ja, at det er stagneret? Jamen det er jo sådan, man kan sige, det er dybest set en klassisk historie om en mætning, at vi jo ligesom, det kender du sikkert også fra dit eget liv, at både dine børn, der selv har en iPhone eller en mobiltelefon, så vi ligesom nået den mætningsgrad, der er. Og det er jo også det, der har været hele problemet for Apple i dag, at de ikke kan få folk til at købe flere mobiltelefoner, for der er ikke flere mennesker, der vil købe dem, medmindre man prøver at rulle ud i andre verdensdele. Men det er jo, det tankevækkende er jo ligesom, at vi har været igennem sådan en mobil eksplosion, hvor der er kommet en masse koncepter og forretninger, som jo bygger på det mobile internet, som jo nu står som nogle meget stærke monopoler. De her The Big Five, som man siger, ikke? Altså Facebook og Apple og Google og Amazon og sådan noget. Og har hun så et bud på, hvad der kommer til at tage over? Jamen altså, hun har meget fokus på, synes jeg, det er jo det her med, altså hvordan Messenger-apps bliver en erstatning. Så har hun også en fokus på, hvordan meget fokus på hele den her, hvordan spil og det her gaming på mange måder er, det synes jeg også meget interessant, er et pionermedie, hvor mange af de ting, der sker i gaming, det kommer til at ske efterfølgende i andre industrier eller i universer. Et godt eksempel er for eksempel gaming, hvor man kan købe virtuelle objekter. Det er jo også noget, som vil blive rullet ud. Altså på den måde ser hun meget gaming som sådan en slags et billede på fremtiden i andre industrier. For eksempel hele det her med livestreaming, der er meget stor i gaming. Det er også noget, hun vurderer, der vil komme ud og blive rullet ud på andre universer. Så er meget fokus på Kina, som jo også er et inspirerende område, hvor netop gaming er meget centralt. Det, som vi også har set, altså, som er meget interessant, det er jo det her med det, hun kalder finum. Det er sådan mere forretningsteknisk, men det drejer sig om, det er, at der er utrolig meget succes på nettet med at lave noget, der er gratis, og så laver man en betalingsmodel oven på det, når man har prøvet det af. Et klassisk eksempel, det er Spotify, men det er sådan en forretningsmodel, hun tror kommer til at rulle ud over en lang række andre brancher og universer. Og så kan man sige, en anden tendens, som vi også ser rigtig meget i øjeblikket, det er jo det der subscription-based modeling, altså business models. Og det betyder altså, at man laver simpelthen abonnementer på alle mulige ting. Jeg så her for nylig, at selv IKEA vil nu tilbyde, at man kan købe køkkener og møbler på abonnement. Og så det her, som rent teknisk kalder man as a service, det er sådan en generel tendens, altså, hvor man siger, du går fra det, der hedder asset heavy og egen masse ting, til at leje og bruge bare abonnementsbaseret. Det vil sige, hele den her det hedder så, altså servicebevægelse, det kommer til at være en driver forretningsmæssigt i rigtig mange år. Og der er flere og flere ting, der vil blive altså service. Der var en meget berømt analytiker for et medie, der hedder Recode, der sagde, at det er egen bil, det vil være ligesom mærkeligt i fremtiden som egen hest. Og det er jo det, man kunne kalde transportation as a service. Altså det her med, at man bare, det ser vi allerede i storbyerne i København, ikke? Altså, du lige lejer et løbehjul eller en bil og sådan ting, og der kommer vi til at se, at digitaliseringen medfører, at langt flere områder bliver præget af det her leje, hvad kan man sige, tilgang. Og så sidder der en masse mennesker derude, som måske har nogle penge, og de læser så det her, eller gennemgår det her slideshow, og ud fra det kan de så vurdere, hvad der er værd ligesom at investere i. Er det korrekt forstået? Ja, det er præcis. Okay, så de kan sige, jeg kan se, at du har en model, der handler om at lege ting ud, i stedet for at sælge ting. Det virker umiddelbart fornuftigt, for det siger Mary Mika. Ja, altså man kan sige, at det, der ligesom er med internettet, det er, at det består af forskellige tekniske cycles, eller cykluske bevægelser. Og nu er vi ligesom ved at være i slutningen af det mobile internet, og så kommer der en ny cyklus, og det er den, de prøver at ramme, fordi hvis du skal tjene mange penge, så skal du ramme den meget tidligt, før andre ser den. Og det, der egentlig er meget interessant, som hun også har fokus på i år, det er jo det, som en klassisk diskussion, men også interessant nok, man siger, at den her den nye middelalder, at vi er tilbage til en billedkultur, en digitaliseret billedkultur, altså hvor vi ser på menneskehedens historie, det er det, hun i slideshowet kalder full circle, altså hvor vi har, oprindeligt er vi jo et visuelt kommunikerende, altså før skriftsproget, og nu er vi så tilbage til en ny digitaliseret visualitet, hvor vi laver snapsbeskeder og sender med alle mulige filtre og sådan nogle ting, som er sådan en slags genfunden visualitet, som er den mest naturlige kommunikationsform for os som mennesker. Og det er jo en af de store trends, hun ser, at det er også noget, man ser med Facebook, altså alle de store platforme, de bevæger sig mod, hvad kan man sige, video og interaktiv visuel video. Ikke? Så en ny middelalder? Ja. Vildt. Jamen, det synes jeg var meget spændende at høre, Mary Meeker. Det er jeg glad for, at du ville komme i studiet og gøre. Ja. Time Bisgaard Munk. Læs næste år. Find det næste år, når det kommer. Og det er samme tid, ja. Samme sted næste ja. År. Fedt. Nå, Time Bisgaard Munk, du er Ph.D. i sociale medier på Københavns... Du har en Ph.D. i sociale medier fra Københavns Universitet, og du er redaktør på K-Forum. Tak, fordi du kom i studiet. Du lytter til Radio 24/7. Så er der kommet et kendt ansigt ind i studiet. Kendt fra sidste time. Mike Andersen. Ja. Du er kommet tilbage for at spille endnu en sang for os. Ja. Og denne gang har du fået en lidt lavere stol, så du kan banke med foden. Det er planen i hvert fald. Nu skal jeg lige prøve, så jeg kan finde mig til rette. Ja. Der var den. Den er god. Fedt. Jamen, så synes jeg da bare, du skal fyre den af. Going so fast she can hardly breathe. Won't let no one stand in her way. Jumping off the roof just to touch the sky. Don't care if she lives another day. No, she's got no time, no time to slow down. No, she got no time, no time to slow down, to slow down. She's burning it down to the ground tonight. Sometimes a girl must kill to feel alive. Pouring drinks on a drowning man, just to see if he'll weather or if he'll thrive. She's got no time, no time to slow down. No, she got no time, no time to slow down. Slow down. Well, she got legs longer than Johnny Ramone. Hesitate for a second, she'd be gone. So back off, leave well enough alone. Don't stall. She's got no time to slow down. Took him back home to a haunted house. Step right in and let me take you for a ride. Oh, be careful where you touch she. Everything here is electrified. She's got no time, no time to slow down. No, she got no time, no time to slow down. She's got no time, no time to slow down. To slow down. slowed down. Pissegodt. Mike Andersen, igen. Kendt fra sidste time. Du har som sagt lige lavet det her album, hvor den sang, vi hørte, var fra. Og nu tager du lige lidt på turné. Ja. Hvis man gerne vil høre mere. Hvordan er det egentlig med den danske blues-scene? Er den stor? Det er svært at sige om... Ej, den er ikke stor. Det er den ikke. Og man kan sige... det er alt efter, hvem du spørger, at man kan sige, jeg hører måske heller ikke længere til sådan den puristiske danske blues-scene. Jeg har altid blandet alt muligt andet ind i det. Så nogen synes måske, mit er blevet for soulet, eller for poppet, eller for et eller andet. Men det stammer jo stadigvæk fra bluesmusik, det jeg laver, fordi jeg har lyttet til det, siden jeg var ganske ung. Så man kan sige, at jeg er kommet i bluesmiljøet, siden jeg var ganske ung, og min fornemmelse er, at det trives, og der er en ny generation på vej, men stort synes jeg ikke, det er. Slet ikke, hvis man kigger på landene omkring Danmark. Der er der meget mere musik, både bluesmusik, men også i det hele taget rootsmusik. Det må man sige, der. Og man kan sige, vi spiller også, nu har vi så fået godt hul igennem i Danmark, men i mange, mange år spillede jeg, om ikke halvdelen, så i hvert fald en tredjedel af alle koncerter uden for Danmark. Og gjorde det i hvert fald i starten rigtig, rigtig meget. Kørte rundt i en varevogn i hele Europa og spillede. Hvad er det største bluesland i Europa? Det største i Europa? I mange år var det faktisk Norge, men jeg tror, det er nok Tyskland, Frankrig. Jeg tror, det er. Ja. Fedt. Jamen, tusind tak, fordi du kom. Tak, fordi du måtte komme. Det var dejligt. Rigtig. Du ville komme og spille for os. Du lytter til Radio 24/7. Nu til noget lidt andet, kan man sige, fordi, altså nu skal vi til noget, som muligvis er det eneste af sin slags, det ved jeg ikke, men det er et audiovisuelt portræt af Ringkøbing Skjern Kommune. Jeg har ikke mødt andre. Måske findes de. Men konkret drejer det sig om en fotobog, som jeg lige tager fat i her. En stor, kvadratisk hvid fotobog, hvor billederne er taget af kunstfotografen Fryd Frydendal. Hej med dig, Frød. Hej. Og inde i den, der finder man så en indbygget LP med to sider, som er meget forskellige. Det skal vi tale om. Og den har du lavet, Lars Greve. Ja. Så du står for... Lige en note. Billederne er også samspil med borgerne i kommunen, ligesom Lars' lyd. Så det er ikke kun mig, der står for billedsiden. Modtaget. Og det skal vi snakke mere om, det her samspil med borgerne i kommunen. Men først må jeg lige forklare mig, altså et portræt af Ringkøbing Skjern Kommune gennem billeder og lyd. Hvordan får man den idé? Du må godt starte. Tak. Hvordan fik vi? Jeg tror, vi fik ideen, fordi at Fryd, du boede i New York. Jeg flyttede også til kort vej til New York, og efter vi havde... Vi kommer jo begge to fra Ringkøbing Skjern Kommune, eller fra Vestjylland. Og så tror jeg, så begyndte vi at snakke om, hvad det var, der bandt os sammen og Vestjylland, og så begyndte ideen lige så stille at dukke op, og så ville han have sagt skæbnen, at vi mødte kulturchefen fra Ringkøbing Skjern Kommune, der hed Per, og lige stille så begyndte det her projekt ligesom at opstå. Det er også, jeg bor som sagt i New York, og Lars og jeg har kendt hinanden siden, at vi var sådan 15-16 år, og så har vi haft kontakt, og der har været lidt huller, og så kommer Lars til New York, ikke? Og vi begynder at tale om, hvad vores ophav er. Lars har haft en session, det synes jeg lige, du skal fortælle om. Og jeg har haft en session med en klassisk pianistinde. Jeg spiller saxofon, men jeg har fået at vide, at hende skal du opsøge som det første. Og jeg var taget til New York for at indspille plade med min jazzhelte, og så tager jeg en time med hende. Og det første, hun siger, efter jeg har spillet, jeg prøvede på at spille All of Me, som er sådan en Broadway-standard. Det er ligesom virkelig et USA-agtigt. Og så, uden at vide, hvor jeg kommer fra, vi har ikke rigtig præsenteret os for hinanden, så siger hun, du lyder jo af hav og fyrenåle og sådan hvid og på en anden måde. Du lyder overhovedet ikke som New York. hvorfor er du overhovedet rejst herover for at spille jazz? Det lyder faktisk lidt akavet, når du spiller All of Me, men du skulle måske bare spille noget andet. Har du overvejet det? Og hun pinpointer det som Vestjylland, som jeg voksede op i forhold til hav, fyr, nåle, bla bla bla. Så ja. Og det er så der, vores samtale så fortsætter, fordi det er jo, jeg tror selvom mit arbejde er nødvendigvis heller ikke lige er sådan tydelig i Vestjylland. Det synes jeg heller ikke, mit er, men det synes hun. Men så tror jeg også, at det er også dem, vi er. Jeg tror, vi er, altså det er også dem, vi er sammen i vores venskab og i vores arbejdsproces. Efter den her samtale, så skal Lars lave sin plade, hvor han så spørger, om jeg vil hjælpe ham med at lave coveret, og det er vores første samarbejde. Mm. Og så udvikler det sig derfra, ikke? Med mødet med kulturchefen Per Høgh, og vi er på folkemødet med et kulturskib fra kommunen, og ja, vi er virkelig derude, hvor jeg næsten ikke kunne bunde til sidst, men det har været virkelig spændende. Og så vidt jeg har fundet ud af, så er du, Fryd, du er fra Hvide Sande. Yes. Født og opvokset Hvide Sande. Aha. Og du, Lars, du er fra Husby. Præcis. Men I jo så begge to smuttede i en ret tidlig alder fra Vestjylland. Ja. Og nu pludselig denne hjemlængsel. Nej, det tror jeg, det er ikke så brat. Fordi vi bruger begge to enormt meget tid i Vestjylland. Altså, jeg bor i en kuffert halvdelen af tiden, og så lidt i New York, og så bor jeg også hjemme hos min far i Hvide Sande. Og Lars søger også meget tilbage med hans lyd. Altså, så jeg føler, det er noget, der er sket gradvist. Det lyder måske ikke helt sådan på papiret, men... Okay. Ja. Og nu til, hvordan I så konkret gjorde, da I var blevet enige om, der er behov for, eller vi har i hvert fald lyst til at lave et portræt af Ringkøbing Skjern Kommune, og en eller anden, så vidt jeg har forstået, også et forsøg på at indfange den vestjyske ånd. Så det er ligesom blevet enige om, det er missionen, ikke? Mm-hmm. Så hvordan går man så til noget konkret produkt? Altså, vi talte ikke så meget om den der ånd i starten, så vi gik ikke, det var ikke så, det var ikke så højt flyvende for os overhovedet. Det var rimelig konkret. Jeg snakkede om musikken. Jeg fandt ligesom nogle lokale ensembler, eller bands, eller nogen, der øver i deres forening, forskellige steder geografisk i den der kommune, og der var et hav af valgmuligheder. Et indspark til den, ja. Før du fortsætter. Mm. Noget, altså vores værk er støttet af kommunen og af huskunstnerordningen, og når man er støttet af huskunstnerordningen, så skal man ligesom inddrage mennesker, og der er noget undervisning, der følger med. Så det var en del af vores samtale meget tidligt, at det her skulle også være et værk, der ligesom... der spillede bold med folk på en lidt anden facon, end at de bare optrådte som subjekter i vores. Mm. Så på den måde, så kontaktede jeg Spjæl, Marimba Orkester, Hvidebæk Harmonika Klub, Ringkøbing Big Band, Stadiel Vidersø, Friskoles Elgitar Ensemble og Stok og Stenkoret i Tarm, og et hav af forskellige bands, synes jeg det er, som har en helt unik lyd, som jeg synes var mega spændende at arbejde med som komponist. Nu ser jeg det også i radioen. Mere spændende, end det ville være at arbejde med radioens symfoniorkester. De har jo ligesom en lydpalette, som var virkelig spændende at gå til. Og jeg synes, vi skal høre et eksempel på noget af det musik, der så er kommet ud af den. Ja. Og det, vi skal høre, er lidt, hvor man kan høre Hvidebæk Harmonika Klub. Præcis. Vi springer ind i slutningen af den nummer, der hedder Sommer. Vi har inddelt lyddelen i tre kompositioner, som hedder... Begge dele. Præcis, ja. Ja. Både på side A og side B har de samme nummer. Men på side A der er det kun borgere, der spiller. På side B er det kun mig, der spiller. Det kommer vi måske tilbage til. Så nu er vi på side A, og vi har lige hørt rigtig meget med Spjald Marimba Orkester og nogle kirkeorgler og Jørgen fra Hvidebæk og forskellige folk. Og nu taber vi ind i... Det skal du næsten fortælle, fordi det er faktisk dig, der har lavet optagelsen. Lidt med Hvide Sande og... Min dreng der. Yes. Yes. Jeg har jo så, ligesom Lars, har jeg jo også skulle inddrage folk, og billedsiden er også inddelt i sommer, efterår og vinter. I bogen er det lidt anderledes. Der er det blevet nogle collager, men i vores oprindelige videostykker. Jeg er så i Hvidebæk. Jeg skal jo rundt alle de her steder. Jeg kører ikke bil, så jeg er kommet med bussen, og jeg har en assistent med, Mathilde, og vi står der og optager. Jeg er sådan lidt, famler lidt i blinden. Det er tidligt i vores projekt, det her. Og jeg er sådan lidt, hvad leder jeg efter? Men så står jeg ligesom bare, der er kommet en studenterbil kørende, og jeg er sådan, det er spændende for lyd, i hvert fald, for Lars' lyd. Så lige pludselig kan jeg høre en knallert, og så er sådan, Mathilde, vi bliver stående her, der sker et eller andet lige om lidt. Så kommer der tre gutter kørende på sådan nogle sorte knaller, der en gang bare forbi os, og så er jeg sådan, prøv vent, jeg tror, de kommer tilbage. Så vi kan høre dem ligesom køre rundt, og så kommer de tilbage, og så stejler de bare alle tre lige foran os. Rum, rum, rum. Og det var bare sådan et virkelig magisk øjeblik, hvor jeg virkelig følte, okay, de vil gerne. De vil gerne være med. Så kom de en tredje gang over til allersidst, og sådan, skal vi i fjernsynet eller hvad? Så var jeg sådan, ej, men I skal i hvert fald, I kommer til at optræde i noget kunst. Og det var de jo helt vildt klar på. Og nogle af de her lydstykker fra videoerne har Lars så inkorporeret. Og de er også med i billedsiden i bogen. Så det, ja. Nu, vi taber ligesom ind i, at vi hører og nærmest ser de her knaller der, scooter. Scooter. Og så kommer Hvidebæk Harmonica Klub og afslutter. Og de ville jo oprindeligt ikke være med. Nej, altså da jeg ringede til dem, jeg havde lige lavet et værk med Ingvar Kronhammer, som jeg var fra Herning, og det havde været udstillet i Herning. Så de havde hørt om, at Hvidebæk ligger tæt på Herning. Og så jeg ringede til dem og spurgte, om vi kunne tænke at være med. Det, og så siger han prompte, nej, for jeg kender dig godt, og du laver kun musik i mol, og det er trist. Og vi spiller musik i dur, og det er glad musik. Så det kan vi ikke. Og så sagde jeg sådan, okay, det her er jo et projekt, hvor jeg skal prøve på at sådan nå borgere. Giv mig lige en chance. Hvis jeg nu skriver en sang, indspiller den, sender den på noder, du har den om en uge, du præsenterer den for bandet, har vi så i det mindste en aftale dertil. Det var så en aftale. Og så endte med, at de gik all in, og da vi kom ud og optog det her. Der var diskolys, da vi kom derud. Så vi spillede en lade, og det er jo sådan et first take, det her. Så det med alle de sådan skønne, den hele deres soul er ligesom indfanget, håber jeg, at man kan høre her. Nå, okay, vi er slutningen af det her nummer sommer. Det var Hvidebæk Harmonica Klub, der spillede. Mm. Det var dig, der lavede musik. Mm. Og Fryd, der havde optaget Featuring. Knallert. Featuring. Ja. Jeg havde lige glemt et øjeblik, at man kan høre mig tale på det stykke. Det skal med i dagbladet. Ja, det skal med i dagbladet. Det kom det så. Fedt nok. Altså, som jeg nævnte tidligere, så er det også endt med, i hvert fald, at være et eller andet forsøg på at indfange den vestjyske ånd. Mm. Var det her lyden af Vestjylland? Ja, delvis. Det synes jeg da absolut. Mm-hmm. Jeg synes, det er så stolt af ved det her projekt. Altså et er, at jeg har samarbejdet med en god ven, og jeg synes, vi har og med en altså sindssygt mange borgere. Altså jeg synes virkelig, vi er kommet omkring. Og det, jeg synes, det også er, det er, at det jeg kan godt lide, at Lars bliver afvist i første omgang. Jeg kan også godt lide, at de kigger på mig og tænker, hvad er I for nogen? Hvorfor tror I? Hvad bilder I ind? Og så ender de med at deltage og være medskaber og være super stolte, ikke? Altså, og det synes jeg, man kan høre i det her. Jeg synes, jeg kan høre, nu har jeg også været så heldig at møde dem og være sammen med dem, men jeg kan mærke dem, og det må sige sig at være vellykket, ikke? Mm. Jamen, jeg ved også, du havde en bustur med en buschauffør, der... Jeg havde mange. Jeg kører ikke bil. Nej. Så når Lars ikke var derude, og jeg var der selv, så var det bare med rigtig mange busser. Men det var især, når man skal ud. Kommunen er jo kæmpe. Det er jo Danmarks største kommune. Og den historie, jeg tror, du refererer til, er, at jeg taler direkte med en buschauffør om, hvad kunst er, berettigelsen af det, og så videre. Og jeg har kørt med den samme buschauffør et par gange, fordi Lars og jeg lavede en workshop ude på Finderup Efterskole. Og for at komme derud, så skulle jeg tage en bus, og så skulle jeg sidde et kryds i 20 minutter og vente på den næste bus. Og det var ham hver gang. Og så siger han, hvad er det, du har gang i? Du sidder altid med computer og alt muligt. Så siger jeg, det er fordi, jeg er i gang med det her projekt, så hver gang jeg har været et sted, så tager jeg noter for ligesom at forstå, hvad der er foregået. Og så har vi sådan en lang snak om, hvad kunst er, og han synes i virkeligheden, det er lidt noget pjat, og hvorfor har vi fået penge til det, og så videre. Og så i slutningen af det, så siger jeg, nu har du lige siddet og talt med mig i 20 minutter om kunst. Og det kunne han jo så godt se, at han på en eller anden måde var blevet medinddraget i det. Og så siger jeg, du har kørt mig rundt i 3 uger, så på en eller anden måde er du lige så meget med i værket som alt muligt andet. Ja, og den, altså nu er det blevet brugt som eksempel et par gange, og jeg tror, det er fordi, at det virkelig er rammende for, hvordan det har været. Jeg tror også, at vi var, da vi havde... Da installationen blev lavet først, vores videoværker og ude på Rådhuset, tror jeg begge to, vi var super overrasket over, hvor mange mennesker, der mødte op. Mm. Altså, de kommer. Vestjyder stiller ikke så mange spørgsmål, men de skal nok komme, altså. Ja, for umiddelbart, der kunne det jo godt lyde som, altså, som om de, altså, hvis jeg gik rundt i Vestjylland, og I kommer, så vi laver et audiovisuelt portræt af den Københavnske Kommune, så var sådan, det lyder som nogle københavner, ikke? Men I har jo så alligevel... på en eller anden måde fået det implementeret, blandt andet noget med, at det er blevet spillet, når man ringede til borgerservice. Altså jamen, det her musik. Jamen en del, altså nu, det her værk, det er jo, som vi sidder med nu, bogen, er jo, fordi vi gerne ville dele det her med andre end kun borgerne. Men i første omgang handlede det om at lave en hel række værker, som var tilgængelige kun for borgerne i Ringkøbing Skjern Kommune. Og så til receptionen, hvor vi... På nogle videoværker, vi havde inde i Rådhushallen i Ringkøbing, så kom der en receptionist ud og sagde, det kunne, altså vores musik på ringetonerne, det er ikke så godt igen, det her kunne da være bedre. Så jeg sådan, okay, den idé køber jeg 100%, må jeg bruge det? Må det være jeres ringetone, eller må det være sådan ventetonen, når man venter i borgerservice? Jamen det må det godt, men altså, når man ringer til vores borgerservice modsat Københavns, så er ventetiden i omegnen af 7 sekunder. Så okay, det er for kort. Kan vi lave en valgmulighed, som man trykker, taster ind og siger, okay, jeg kommer til at tale med borgerservice lige om lidt, men jeg kan også lige høre solværv. Den købte de. Det tog så mega lang tid at få det installeret, men det lykkedes, og det har kørt i et par måneder, når man ringede til borgerservice, så kunne man både få den service og få den et pas, man kunne også få den service og høre et stykke musik. Og det var godt, du sagde det. Det tror jeg nemlig, jeg nævnte. Jeres værk hedder Solværv. Og det er derfor, det er de 3 årstider, at vi går ligesom sommer, efter og vinter. Vi var der i den periode, og vi afspejler også, skal man sige, lys og mørke, for nu at tale det op i det der åndelige lag igen. Ja. Tiden iler, men her sådan på begyndelsen af falderæbet. Synes I, at det lykkedes jer sådan at komme tæt på den der vestjyske ånd? Har I fanget den, synes I? Jeg synes, det som er... det der med et projekt som det her, det er, at man bliver ved med at se flere muligheder. Altså det er sådan ustoppeligt og uendeligt på en eller anden fasong. Vi har lavet det her værk nu med jeg kalder det en udgivelse, fordi det har været ret vigtigt for Lars og jeg, at det var lige dele billedbog og plade, ikke? Mm. Det skulle ikke være et plade med et udvidet cover, og det skulle ikke være omvendt. Det har været ret vigtigt for os i alle årene, hvor vi har lavet det her. Vi er jo på 3. år, altså. Jeg synes, vi lykkedes på den måde, at vi har fået taget hul på noget, der er uendeligt, ikke? Mm. Og at vi er stolte af det, og at vi kan mærke, at dem, der har medvirket, er stolte af det. Mm. Og jeg synes, at vi slutter med B-siden af det stykke musik, vi hørte lige før. Ja. Hvor du spiller alene. Jeg har valgt ligesom at tage det greb, at jeg er på side A, er det kun borger, og så på side B, er det kun mig på øde steder i kommunen. Så det er, så at sige, to sider af samme sag, Vestjylland. Og sommer her, der spiller jeg i Lønborg Kirke, og det vil sige, det er samme nummer, som vi lige hørte før, og vi hører starten. Og for mig er det her på en eller anden måde sommer i Vestjylland. Det er selvfølgelig et personligt kunstnerisk portræt, vi har gang i her, men jeg hører en varm sommerdag. Perfekt. Tusind tak, fordi I kom i studiet. Fryd Frydendal og Lars Greve. Tak. Og som tidligere lovet, så skal vi nu på rumeventyr. Yay! Forleden, der kunne man i den britiske avis The Guardian læse, at en ny undersøgelse har vist, at frosne sædprøver, udsat for vægtløshed, bevarer de samme egenskaber, som sæd har på jorden. Altså, det kan bruges til at lave børn. Og det betyder, at det nu er blevet markant mere sandsynligt, at man kan lave noget, man længe har drømt om at lave, nemlig en sædbank i det ydre rum. Sådan lidt en case of emergency. Så når alt går galt her på jorden, så kan man ligesom kunne sende et hold bestående af kvindelige astronauter afsted til for eksempel Mars. Og så vil de kunne starte en ny civilisation med denne her sædbank, man ligesom har sat op til det formål. Og det her med sådan at sende kvindelige astronauter på mission til Mars, det er faktisk noget, der allerede har været snak om, blandt andet fordi, at NASA's egen forskning viser, at hold af astronauter bestående af folk af det samme køn, de samarbejder bedre. Og så har NASA's chef sagt, jamen det er meget sandsynligt, at den første person på Mars skal være en kvinde. Og man har det her erklæret mål også om at lave en koloni på Mars i 2033. Så det er heller ikke helt ude i hampen at snakke om en masse et hold af kvindelige astronauter. Bare for at sige det. Nå. Men alt det her med en sædbank i det ydre rum, og et hold af kvindelige astronauter på Mars, det lyder jo sådan ren science fiction. Yes. Og derfor, som man har kunne høre i baggrunden, så er jeg heller ikke alene i studiet lige nu. Jeg har inviteret Tobias Bukkehave med i studiet. Hej med dig, Tobias. Hej, Nicoline. Du er forfatter. Yes. Og du har skrevet blandt andet nogle fantasy-romaner om en fyr, der hedder Elmer Balthasar. Ja, præcis. Og så har du også arbejdet som manuskriptforfatter. Yes, det har jeg også. Så du er vant til at finde på historier. Ja. Men jeg vil sige, de vilkår her har været rimelig usædvanlige. Men, ja. For de vilkår, der er, det er jo nemlig, at jeg har fortalt dig denne her virkelige nyhed. Ja. Omkring sædbanker i rummet og kvindelige astronauter. Og bedt dig om ligesom... Det er fantastisk materiale. Præcis, at tage udgangspunkt i virkeligheden og så sige, hvordan kunne vi forestille os det her vil udspille sig, hvis det faktisk var plottet i en science fiction. Ja. Bog, film, hvad end du nu har lyst til. Ja, jeg tror, det bliver en film. Det bliver en film. Vi prøver at hakke os igennem det. Fedt. Jamen, skal vi så ikke bare starte fra begyndelsen? Jo, jamen altså, jeg vil lige sige noget om, altså, når man sådan skal lave sådan et forløb her, så ud over plot og sådan nogle ting, så er det rigtig fint sådan at finde en tematik, man sådan godt kunne tænke sig at hænge tingene op på. Og det, som jeg synes var spændende, sådan, da jeg læste den artikel, det var det der med, at det simpelthen er sikre at sende et rent pigehold op, på grund af, blandt andet på grund af seksuelle spændinger og maskulin aggressivitet og sådan nogle ting. Og jeg synes, det er vildt, at det er nogle tanker, man har gjort sig på NASA-niveau. Ikke? Så det har jeg sådan prøvet at tænke lidt frem og tænke lidt op, og sådan noget med toksisk maskulinitet og super aggressiv feminisme, og ligesom prøve at sætte det sammen på en eller anden måde. Nu må I ikke grine af mig, altså nu, jeg har ikke haft så lang tid til det, nu kommer der bare, hvad der kommer, ikke? Mm. Og sådan genremæssigt, der tænker jeg, at det helt sikkert skal være science fiction, det er der ingen tvivl om. Så jeg har sat det sådan 30 år ude i fremtiden. Og man kan sige, min tagline er sådan lidt, det er Moses-filmen, den med Christian Bale, møder Abernes planet, møder Mars-filmen med Matt Damon, og med Dune-twist. så er der lagt i ovnen, ikke? Jo. Okay. Men forslag sådan start ligesom i Blade Runner med et skilt, hvor der står et eller andet stil med, at året er 2050, og de her strongman politics, som vi ser nu til dags med Putin og Trump og hvem vi har, er ligesom eskaleret, og deres tidsmandsmåleri har ligesom udmøntet sig i en ny verdenskrig, og atombomberne falder til højre og venstre, ikke? Herfra bevæger vi os ned i sådan et futuristisk mødelokale, hvor sådan et konsortium af meget rige og meget gamle kvinder, de holder et møde, ikke? Og vi fornemmer sådan måske, at de er virkelig gamle, men har sådan formået at holde sig unge med teknologi, ikke? Så man sætter den her science fiction stemning, ikke? Mm. Den eneste mand i rummet er hende kvinden for bordendens PA, altså hendes assistent, der står som sådan en docil skødehund bagved. Og det her møde, det går ud på, at verden jo er ved at gå bort helt konkret, ved at springe luften omkring ørerne på folk. Og vi forstår, at de her magtfulde kvinder, de mener, at det er kvinder, eller det er mændene sådan iboende aggressivitet, der har ført til de her 100 års stort set, altså krig lige så længe, vi kan huske, ikke sandt? Det er ligesom tesen. Vi skal sådan virkelig forstå, det er the end days, ikke? Altså om 10 minutter springer det hele i luften, ikke? Så de har lavet en redningsplan. Og den består i, at i al hemmelighed, der har de udviklet sådan et rumskib, som skal bringe en koloni til Mars. Der er kun kvinder ombord, dygtige, kloge, eftertænksomme, nøje udvalgte kvinder. Og med sig har de en meget stor portion sæd, syntetisk sæd, der har jeg tænkt det lidt videre, som kun kan skabe kvindebørn, eller pigebørn. Mm. Og vi forstår ligesom, det man godt kunne tænke sig her, eller ambitionen er at skabe en ny civilisation uden mænd, simpelthen. Man kan sige, at de håber på, at resultatet vil være en mere mild og humanistisk, og hvad kan man sige, sådan en lidt mildere fremtid for et andet forsøg uden alt for mange køleslag i hovedet, ikke? Det vil være en civilisation kun med kvinder? Fuldstændig. For evigt? For evigt. Og man kan så sige, at det er selvfølgelig ekstremt, men sådan er det jo tit i science fiction, ikke? Det er high concept, som vi kalder det. Hvad hedder det? Og missionen kunne hedde Eva, det kunne hedde filmen måske også hedde i virkeligheden. Et eller andet med det. Altså uden Adam, ikke? Sådan en ny skabelse forfra, whatever. Mm. Mødet her, det hæves, vi forstår det i aften, det her fly skal flyve, eller i morgen, eller whatever, det er lige op over. Og de her gamle kvinder skal ikke selv med. De har udvalgt den næste generation, ikke sandt? Okay. Og det her møde, det bliver hævet, og ham her assistenten, han går hen og melder af, og jeg er flot og godt arbejde osv., og så lister han af. Så følger kameraet ham. Han går ned i kælderen, finder laboratoriet, finder den her sædbank med de her prøver, og så skifter han sgu lige en af dem ud. Nej. Jo, det gør han altså. Oh. Måske med sin egen sæd, hvem ved. Helt sikkert med sin egen sæd. Sådan er vi jo, ikke? Jo. Klip til sort. Dagen efter, så ser vi det her rumskib forlade jorden. Netop som et atommissil knuser det hele ned bagved, eller hvad ved jeg. Vi skal virkelig have den der fornemmelse af clean slate forfra en ny start, ikke? Klip til et år senere. Kvindekolonien kører perfekt. Alle venner, der strikkes, og de hygger. Der er ingen sjofle vittigheder. Der er ikke nogen ølpletter på tøjet. Det hele er bare ren mandefri idyl. Præcis som konceptet ligesom sigtet efter, ikke? De her piger, de bliver insemineret, og alle glæder sig, men, der er en eller anden, der må have fået noget underligt sæd op, fordi 9 måneder efter er der selvfølgelig et sort lam i, den her, i det her nye kugle, ikke? Der er en af dem, som har en lille tidsmand. Okay, hvad gør vi så? Så udfordres konceptet og moralen jo ligesom, ikke? Straks begynder diskussionen i det her kvinderåd, eller i den her hvad kan man sige, kvindegruppe. Nogen mener simpelthen, at det her barn det må aflives. Fordi ellers så er hele projektet mislykket, og vi er nødt til at rive problemerne op med roden, når de opstår, ikke? Men moren er selvfølgelig ikke enig. Hun mener, at en svips er en svips, og man kunne godt elske sådan en lille en trods alt, ikke? Og her kan man så skrue op og ned for dramaet. Det kan være, at hun dør i forsvar for sin søn, eller det kan være, at altså, der kan man også lave nogle storybeats, der ligesom passer, ikke? Hvorom alting er, så beslutter det her kvinderåd, at barnet må dø. Og det må dø ved indsprøjtning. Chefkvinden, hun tager ligesom på sig at gøre det her. Men hun er jo en kvinde, ikke? Og lige nøjagtigt, da det gælder, og når den her nål skal til at stikkes ind i det her lille, uskyldige drengebarn, så kan hun selvfølgelig ikke gøre det. Så, og grunden er selvfølgelig, at det er noget mændene, vi har gjort, siger hun, ikke også? Mm. Så det kan vi altså ikke gøre. Vi er nødt til at ligesom prøve at netop tage konceptet seriøst. Okay, fint nok. Så de opfostrer den her knægt, som den ene hane i hønsegården her, ikke? Det ender galt, det der. Ja, det ender galt, det tror jeg også. Det får vi se nu, fordi 15 år senere, så kører den her kvindekoloni bedre end nogensinde før. Men. Den her dreng, hormoner og instinkter og sådan nogle ting er jo svære at styre. Så han forelsker sig selvfølgelig i chefkvindens elskede førstefødte datter. Jamen, man kunne næsten have regnet det ud, ikke? Ja, okay. Og ved du, hvad der sker? Hun bliver også forelsket i ham. Åh, nej. Uha. Så går det galt. Og så er der lagt i ovnen, ikke? De holder det skjul i starten, fordi de kan godt mærke, at det går og kommer slet ikke til at due. Det er netop det, som det hele ikke skulle handle om. Og konkurrence, måske der er en anden pige, der også er vild med ham, og det begynder allerede at spidse til, ikke sandt? Men det er begrænset, hvor længe de kan holde det hemmeligt, fordi ung kærlighed larmer. Og pludselig så er Tine jo også gravid. Tine, det ved jeg ikke, måske hedder, men Nina er pigen. Hun er gravid. Og man kan sige, at dermed har de ligesom forbrudt sig mod hele konceptet. Hele det her Eva-koncept, ikke sandt? Det er en hård beslutning, men de dømmes simpelthen til at gå ud i ørkenen for at dø. Ligesom eskimoerne. Bare ud på isen, ikke? Og her skal man igen lige have nogle storybeats, hvor ham her, Gert, har jeg valgt at kalde ham, jeg ved ikke hvorfor, han ligesom har muligheden for enten at slås og være en rigtig mand, og ligesom udfordre dem her, han kan måske banke nogle af dem, han er jo en mand trods alt, ikke? De har større muskler og sådan noget, ikke? Mm. I Eva-åndens navn vælger han til sidst frivilligt at gå ud i ørkenen og døden sammen med sin kone og sit lille barn ind i maven, ikke? Men, og her kommer tvistet, i stedet for at slås som hans onde forfædre, vi har gjort, og sende atommissiler og lave krige og alle de her ting, så han simpelthen spillet de gamle hejret pus med kvindelist. Mm. Fordi Gert har hørt om en gammel forladt russisk base i et krater et sted langt væk. Og her slår han sig ned med sin kone og sit nye barn, og måske støder nogle af de andre kvinder til det. Tit får de jo fans og nogle udbrydertyper, ikke sandt? Klart. Og så slutter man her sådan lidt ligesom Abernes Planet, ikke? Med, så kan man, det er etteren, ikke? Så kan vi lave toeren og treeren, og måske lægger man op til, man kan tage det i alle mulige retninger, måske lægger man op til et stort opgør, eller lykkelig sameksistens, eller genforening af kønnene, eller noget helt femte. Men man hæpper på Gert og Tine? Jeg tror, man hæpper på Gert og Tine, fordi vi trods alt, nye kønsmønstre bliver populære og sådan noget, så kan vi godt lide kernefamilien, ikke? Altså, nogen af os kerne. Og ender det med, at moralen af kvinderne er blevet ligesom mændene? Ja, måske. Det tænkte jeg også. I hvert fald så er der skal være sådan nogle, sådan nogle motivudsving, hvor man ligesom mærker, at han kunne have gjort sådan her, men han gør sådan her, ligesom han måske har lært af dem her. Der er ikke nogen, der er onde eller gode. Kønnen er lige gode, ikke? De kan lære hinanden og så videre, ikke? Så kunne man ligesom lave sådan en setup i den retning. Det var altså, hvad jeg kunne finde på. jeg må sige, det er godt forløst. Og hvis man har tændt for radioen for 5 minutter siden og tænker, hvad er det dog, der foregår her, så var det, der foregik og stadig foregår, at forfatteren Tobias Bukkehave var blevet bedt om at digte hen over virkelige nyheder om, at man er tættere på, end man nogensinde har været på, at kunne lave en sædbank i det ydre rum og kunne sende et hold af kvindelige astronauter til Mars, hvor de så ville kunne befolke den nye planet alene uden mænd. Og moralen i i den historie, Tobias kommer med til mig. Jeg troede, det ville være en feministisk en. Jeg er lidt i tvivl om, det er det faktisk. Jeg tror, kønnene ikke kan, rigtig kan undvære hinanden. Det er måske den lidt banale moral, der lå der i mit sci-fi-epos. Men hvad synes du selv om historien? Altså, jeg synes, den var meget grebet. Jamen, jeg synes, altså den her historie eller artiklen? Nej, den historie, du har lavet. Nå, jamen altså, jeg var lidt nervøs, da jeg skulle op og fremlægge den for dig nu her, vil jeg sige. Men altså, det gik da sådan okay, synes jeg. Altså, normalt bruger man jo måneder, for ikke at sige år, for at udvikle sådan noget her, ikke? Så jo. Selvfølgelig hænger det ikke helt. Og jeg sendte artiklen til dig i morges. Ja. Jamen, og hvad synes du så om nyheden? Altså, er du... Jamen, jeg synes, det var meget spændende. Jeg synes, jeg har hørt om det før. Men måske er det nye i den, det der med, at man har fundet ud af, at sædceller ikke går til i zero graph. Ja, jeg skal måske også sige, sådan for public service-agtig skyld, at det, man har lavet, er et studie, hvor man har taget en flyver, og så har man ligesom lavet et free fall med den her flyver, så sæden har oplevet oplevelsen af ikke at være underlagt tyngdekraften, men man siger stadig, at det er et lille studie, vi er nødt til at rent faktisk sende sædet til rummet i lang tid, før vi kan sige, at det her kan lade sig gøre. Men jeg synes, det er vildt spændende, det der med, at altså, der er sådan en dynamik på spil i vores samfund simpelthen, der gør, at en af verdens mest magtfulde organisationer, NASA, seriøst synes, det er en bedre idé kun at sende piger afsted, eller kun mænd. Altså, det siger noget om vores drifter på en eller anden måde, selv i den her tid, hvor vi ligesom har bemægtiget os så mange aspekter ved naturen, og vi kan sende folk til Mars, vi kan alle mulige vanvittige ting, men vi kan åbenbart ikke enes, hvis der er to hænder om en høn. Altså, det lyder totalt weird, men det synes jeg var vildt fascinerende. Ja. Ja, hvordan har du det som mand med tanken om at blive overflødiggjort på den måde? Åh, ved du hvad, jeg identificerer mig ikke udelukkende med min sæd. Nej, det var selvfølgelig også tavliggjort af mig. Ja, nej, men det er helt okay. Jamen, det er da, jeg synes, det er evolutionært, at det er spændende. Altså, det er en vild tanke, at man i princippet kan undvære hinanden. Altså, det er sjovt. Men jeg tror ikke det. Altså, jeg tror, der er nogle andre ting på spil, som binder os sammen i evigheden, altså på tværs af køn. Og det var derfor, det var moralen i den historie, du kom med i dag. Smukt. Jamen, med de ord, så synes jeg, jeg vil sige tak til dig, Tobias Bukhave, forfatter, som her næsten freestylede en fortælling om sædbanker i det ydre rum. Yes. Tak, fordi du kom. Selv tak. No Terran girl could trust the Martian rains, but I did, I did, I did. A rocket pirate asked me on a voyage to go, and I was so romantic that I couldn't say no, that he was just a servo robot, how was I to know? So I did, I did, I did. Fun. Bug-eyed monsters tend me to be just a trifle.